NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam zijn er opnieuw pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 1000 mensen demonstreren op de Routers Eiland campus. Er is ook veel politie en ME op de been. De Zweedse politie heeft de demonstranten die in Malmö probeerden binnen te komen bij de Songfestivallocatie weggehaald. In totaal liepen tussen de 10.000 en 12.000 mee in het protest tegen de Israëlische deelname aan het festival. Het eerste schip met noodhulp voor de Amerikaanse pier voor Gaza is onderweg vanaf Cyprus. De pier is vanwege het ruwe weer daar nog niet operationeel. Hulporganisaties vragen zich daarom af hoe de goederen aan land moeten worden gebracht. Waarschijnlijk met behulp van kleinere bootjes. Het social media platform TikTok wil voortaan duidelijk laten zien aan gebruikers of afbeeldingen en video's met AI is gemaakt. Met een watermerk kunnen gebruikers dan zien of iets echt is of gemaakt met kunstmatige intelligentie. TikTok sorteert daarmee voor op een komende AI-wet in Europa. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, eindelijk kan hij dan los. Joost Klein mag het podium op vanavond in de halve finale van het Songfestival. Ja, dat evenement dat gaan we uitgebreid volgen. Dat doen we met Songfestival-kenner Tom Mikkers. En we zijn er live bij na tienen als Joost gaat optreden. En we zijn natuurlijk ook bij de halve finales van de Europa League en de Conference League met onder andere het Nederlands getinte Atalanta tegen Marseille. En de 3-3, de 3x3 basketballers, die hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Daar gaan we het ook over hebben. Ze komen hier. Ja, en Jutta Leerdam gaat helemaal in de eentje verder zonder schaatsploeg. We zijn er tot 11 uur. Maar laten we maar even beginnen in Amsterdam. Want u hoorde het zojuist van Ties van Kesteren. Daar zijn opnieuw pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 1000 mensen demonstreren op de Routers Eiland campus. En NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs is daarbij. Hendrik Willem, goedenavond. Is de situatie vergelijkbaar met gisteravond? Nou, die is eigenlijk wel behoorlijk veranderd nu het afgelopen half uur. Behalve dan dat het tot nu toe nog ordelijk verloopt. Maar het heeft wel een onverwachte wending gekregen. Want ze hebben 2 uur geprotesteerd bij het Routers Eiland. Daar was ook veel politie op de been. En toen op een gegeven moment zette de meute zich in beweging. En die is nu onderweg naar het centrum van Amsterdam. We lopen nu letterlijk langs de Amstel en langs de Stopera. En die grote menigte die is toch groter geworden. Het begon met 300-400 mensen. En nu als ik achter me kijk, ja, dan is dat toch een hele slinger geworden van demonstranten. Ik schat toch zeker wel 1.500 misschien wel mensen nu op de been. Studenten, veel ook Palestijnse sjaals voor de mond. Mondkapjes zoals we ze gezien hebben de afgelopen dagen. Het is nog niet gekomen tot een treffen met de politie. Die probeert het in goede banen te leiden, maar weet eigenlijk ook niet precies waar deze mensen nu naartoe onderweg zijn. Dus dat maakt het allemaal wel wat lastig en onvoorspelbaar. En is de sfeer ook gemoedelijk of toch ergens wat grimmig? Nee, niet grimmig. Wel, er is bepaalde felheid richting de politie. Dat zie je als er bijvoorbeeld ME'ers voorbij komen of een busje. Dan wordt daarop gereageerd. Maar echte grimmigheid heb ik nog niet gezien. Mm-hmm. Maar wel dat onvoorspelbare, namelijk ja, waar is deze menigte naar op weg? En waar gaat het eindigen? Dat hangt wel in de lucht. En het aparte is ook wel dat je hier in dat drukke Amsterdam allemaal mensen om ziet kijken in bootjes. Toeristen uit andere omgevingen. Die selfies maken met de demonstranten. Ja, die kijken heel verwonderd van wat hier allemaal gaande is, zal ik maar zeggen. Ja. En kan jij inschatten wie de demonstranten zijn? Zijn dat ook daadwerkelijk studenten of zouden het ook andere mensen kunnen zijn? Nee, daar zitten natuurlijk ook andere mensen bij. Er is wel een harde kern van studenten die nu al een aantal dagen aan het demonstreren is. Het zijn buitenlandse studenten, zijn ook studenten uit andere steden die zich daarbij aan hebben gesloten. Bijvoorbeeld uit Utrecht of uit Nijmegen. Ja, de kritiek blijft toch op de universiteit en op de politie dat ze te hard hebben ingegrepen. Maar ook de eis die blijft, namelijk dat ze eigenlijk alle banden met instituties in Israël moeten verbreken. Die eisen liggen nog steeds op tafel. Dat is ook de reden dat ze doorgaan met protesteren. En wat vandaag begonnen is dus als een steunactie eigenlijk tegen het geweld van de politie. Ja, dat eindigt nu in een hele grote demonstratie in het centrum van Amsterdam. Ja, en die demonstratie die is dus in beweging. Dankjewel voor deze update. Mocht er meer nieuws zijn vanuit Amsterdam, dan horen we jou later vanavond. Dankjewel, Hendrik Willem Hofs. Goed, dan Jutta Leerdam. Die gaat alleen verder op schaatsen dan, moeten we er wel bij zeggen tegenwoordig. En na het aangekondigde vertrek bij team Jumbo-Visma en gesprekken over onder meer team ICO, heeft ze besloten om een individueel, zoals het dan zo mooi heet, traject richting de Spelen van 2026 in te gaan. We gaan dat bespreken met analist Mark Tuitert. Mark, goedenavond. Goedenavond. Laten we even luisteren naar wat Leerdam in maart zei in een gesprek met Bert Maalderink. Jij bent ooit een ploeg begonnen met je vriend. Dat was toen Koen Verweij. Zou het ondenkbaar zijn dat je nu een ploeg gaat beginnen met jouw vriend Jake Paul? Nou, ik heb daar echt nog niet over nagedacht. Ik kan er is nog het wel een idee? Alles kan, denk ik. Maar ik ga daar nog. Ja, ik weet het gewoon nog niet. Ja, Mark, we kunnen dus nu wel concluderen dat het hele idee van Leerdam uit de koker van Bert Maalderink komt, lijkt mij. Ja, Bert kan ze altijd goed poneren, inderdaad. Maar ja. Het was toen al wel duidelijk dat ze in ieder geval de kans groot was dat ze weg zou gaan bij haar team Jumbo, waar ze ook inderdaad weg is gegaan afgelopen weken. Ja, maar zeg even eerlijk, heb jij dit aanzien komen? Ja. Oh. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk als je kijkt hoe ze in de vel zat de afgelopen seizoen, dan was dat niet heel goed. Haar contract liep snel af. Ze heeft met alle schaatsploegen eigenlijk al gepraat. Met Regenborg, Jumbo, met Jilat Anema, met team ICO. En als je met zoveel ploegen praat, ja, dat geeft al aan dat je op zoek bent naar iets. En als je op zoek gaat en je gaat praten met een andere partij, als dat niet binnen een week of twee weken echt voortgang heeft, of het heeft al voortgang, maar je moet een knoop doorhakken en die knoop wordt niet doorgehakt, ja, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Dan duurt het gewoon te lang. Op een gegeven moment kun je ook te lang praten. Dan wil je het misschien van twee kanten misschien niet graag genoeg. En ze schrijft zelf ook in haar bericht dat ze naar de hart luistert. Dus ik denk wel dat ze al echt diep van binnen denkt van oké, ik heb alles overal mijn oor te luisteren gelegd, maar ja, ik moet het toch echt zelf gaan doen. Ja, heeft ze naar haar hart geluisterd of ook naar haar portemonnee? Nou, nee, ze had eigenlijk bij Jumbo, denk ik, een prima aanbieding kunnen krijgen. Dus als ze het voor het geld had gedaan, had ze al ergens een contract, denk ik, getekend. Dus ik geloof echt zeker wel dat ze naar haar hart luistert. En zij is natuurlijk een unieke schaatster. Eigenlijk is er nog nooit iemand geweest zoals zij. En zij kan leven van allerlei andere dingen naast het schaatsen. Zij is een grote influencer met meer dan 4 miljoen volgers. Zij is aantrekkelijk voor heel veel merken. Dus zij heeft voor financiën ook lang niet alleen een schaatssponsor nodig. Dus ja, dat is de route die ze zelf ook gecreëerd heeft, waar ze nu ook op kan varen. Ja, het is niet helemaal een sprong in het diepe, hè, want ze heeft het eerder met haar toenmalige vriend Koen Verweij gedaan in 2020. Wat is er nu anders ten opzichte van toen? Nou, ik denk dat ze veel meer ervarener is en dat ze weet wat de valkuilen daarin zijn. Ze hoeft ook niet helemaal een team op te starten, denk ik. En vergeet niet, hè, de Olympische Spelen in Milaan, ja, het is nog geen 2 jaar. Die periode is niet zo heel lang. Dus ze zou het alleen kunnen. En ik denk, wat niet anders was, wat ze toen had, was haar coach Costa Poltavets. En als je een beetje tussen de regels door haar hoort, dan heeft ze het over haar eigen route. Technisch moet dat beter. En ja, ze heeft heel veel vertrouwen helemaal technisch in Costa Poltavets. Dus ik denk, dat was toen haar trainer, dat die ergens weer terug gaat komen. Maar dat ze dat wel in haar eentje gaat doen. Of misschien met twee andere schaatsers. En dat ze dan een klein teampje opzet. En gewoon in haar eigen route stapt. En het helemaal zelf gaat doen. Wat wel heel moeilijk is. En als jij als oud schaatser nu eventjes in de huid van Jutta Leerdam kruipt. Wat moet ze dan als eerste regelen? Als je ploegloos bent en toch wil beginnen aan dat nieuwe seizoen. En de voorbereiding daarop. Nou, twee dingen eigenlijk. Een coach die de sporttechnische route uitstippelt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand anders gaat zijn dan Costa Poltavets. Die moet natuurlijk ook nog wel willen. Oké, één. Dat is belangrijk. Een trainingsschema volgen. En ten tweede zou ik heel snel met de KNSB om tafel gaan zitten. Remy de Wit is de technische directeur. Heeft al aangegeven dat hij wil helpen. Om te kijken van ja, weet je, kan ik 1-2 mensen bij mij aansluiten? Kan ik van alle faciliteiten gebruik maken? Dat kan ze. Waarschijnlijk, dat is al aangegeven. En dat even zwart op wit krijgen. Gewoon, ik ga naar Milaan. Dat ga ik in mijn eentje doen. Misschien met 2-3 andere schaatsers. Met een coach. Dat is de route. Ondersteunen jullie mij? Kan ik gewoon overal schaatsen? Krijg ik alle ondersteuning? Etcetera, etcetera. Ja, als ze dat voor elkaar heeft. Ja, misschien kan het prima. Weet je, moet je nog aan andere dingen denken? Moet je bijvoorbeeld zelf een fysiotherapeut gaan regelen? Een arts, mentale begeleiding? Iemand die de bidonnen voor je... Wat heb je nodig? Ja, ik denk niet dat zij mentale begeleiding eerlijk gezegd nodig heeft. Die, Die staat wel in die zin stevig in de schoenen. Okay, maar nee, maar je hebt, als je een team, nou, als je een team hebt, dan heb je allemaal voorwaarden waaraan je moet voldoen. En het gekke in Nederland is dat alle, de hele Nederlandse schaatswereld is georganiseerd in teams. Alles gaat in teamverband. Mm-hmm. En die teams die hebben coaches. En die coaches zijn eigenaren van dat team. Dus als je in zo'n team komt, en daarom is het ook mislukt, denk ik, moet je altijd voldoen aan die voorwaarden. En dan heb je wel een hele organisatie daaromheen. En dat hoeft nu dus niet. Dus ze kan het helemaal gewoon zelf gaan uitvogelen. En ik denk dat dat ook wel een hele grote kans is voor haar. Misschien is het wel dat zij degene kan zijn die kan laten zien, nou, ik hoef me helemaal niet aan te sluiten bij een coach of bij een eigenaar van een team. Ik ga gewoon helemaal doen zoals niemand het anders nog heeft gedaan. En dat is een heel groot risico. Maar zij kan dat wellicht aan. Zij kan ook met minder. Ze is een vrouw. Ze schaats qua tijden niet zo hard als de topmannen. Logisch. Dus zij kan ook met twee iets mindere mannen samen trainen die van haar niveau zijn. En dan kan ze ook gewoon prima een sporttechnisch goed programma opbouwen. Dus ze kan ook deze kans pakken, en dat wil ze nu doen, om een unieke route voor elkaar te boksen. En ik denk ook dat ze veel in Amerika wil zitten bij haar vriend. Ja. Paul, misschien. Ze zegt op Instagram, een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam. Maar als ik win, is het het waard. Als ik het doe, dan doe ik het goed. High risk, high reward. Maar bedoel, de reward is toch gewoon een gouden medaille. En ze neemt nu misschien dan wel meer risico. Maar de reward wordt toch niet groter? Ja, misschien voor haarzelf. Vanwege de route misschien. Bedoelt ze dat dan? Nee, de reward is denk ik hetzelfde. Welke route ze ook kiest. Ze is topsportster. En als doel van topsporter heb je maar één doel. Dat is goud op de Olympische Spelen. Dat moet voor haar niveau. En dat weet ze, daar gaat ze voor. En je neemt altijd een risico. Iets te kiezen bij een team, je aan te sluiten waar je misschien over twijfelt, is ook een risico. Dus in die zin geloof ik echt in de route van haar. Geen spijt. Doe wat je hartje ingeeft, je ervaring die je erbij hebt. Angst of risico's, het zijn ook een slechte raadgever. En ja, als het mislukt, en die kans is natuurlijk ook heel groot, een gouden medaille, die krijg je niet op het presenteerblaadje. Dan heb je het in ieder geval vol overgave gedaan. En ik denk dat dat iets is waar ze de afgelopen maanden, hè, sinds dat interview van Bert Maalderink, heel erg over heeft nagedacht. En dat ze daar nu een knoop over door heeft gehakt. Ja, goed, helder. We zijn bijgepraat. We gaan er nog veel meer over praten, denk ik, in de toekomst, als het weer een beetje begint te vriezen. Dat duurt nog even. Mogen wij aannemen. Dankjewel, Mark Tuitert. Zelf bepalen wat je voor een festivalticket betaalt, dat klinkt mij in ieder geval als muziek in de oren. Het Utrechtse festival Le Guess Who gaat het ook doen dit jaar. Ze bieden namelijk goedkope kaartjes aan voor mensen met een kleine beurs. Daarover gaan we praten met Barry Sporen. Hij hoort bij de organisatie van het festival. Barry, goedenavond. Hoeveel van dit soort tickets zijn er eigenlijk beschikbaar voor mensen met een wat kleinere portemonnee? Ja, we hebben het dit jaar voor het eerst ingezet als een pilot, een experiment. Ook voor onszelf om van te leren en kijken wat is de behoefte. Dus voor een eerste keer hebben we nu 50 kaarten per dag beschikbaar gesteld. Dus 200 kaarten in totaal. Het is een vierdaags festival. Mm-hmm. Specifiek voor de mensen die anders niet naar het festival zouden kunnen komen, omdat het te duur is. Want hoe duur is een festivalticket normaal gesproken? Een dagticket, ja, ligt een beetje aan de dag, maar het is 65 of 75 euro per dag. Oké. Okay. En hoeveel moet je dan betalen als je een lager inkomen hebt? Dat kun je dus zelf bepalen. Het is niet aan ons om te zeggen hoe je portemonnee eruit ziet. Dus het idee is dat je jezelf kan aanmelden. En ook zelf kan aangeven wat je beschikbaar hebt voor een festivalticket. Ja. Nou, ik meld me aan. Ik bied 25 euro. Dat kan. Dan krijgen we je aanmelding binnen. En vanaf juni gaan we de dagtickets uitsturen. Bij meer aanmeldingen dan de beschikbaarheid worden de tickets willekeurig gekozen. Ja, maar hoe weet jij nou dat ik een kleine portemonnee heb? Dat is eigenlijk meer de achtergrond van de vraag. Dat weet ik niet. Nee, dus je gaat uit van de eerlijkheid van mensen. Daar komt het op neer. Ja, volledig. Ja. Nee, het is een pilot helemaal gebaseerd op vertrouwen. En dus ook voor de mensen zelf om te bepalen of ze hier gebruik van maken of niet. En of ze hier behoefte aan hebben. Wij gaan niet controleren wat iemand verdient. Dat kunnen we niet en dat willen we ook absoluut niet. Mm. Dus het is vooral een beroep op je eigen geweten om hier gebruik van te maken. Maar kun je wel zien op het kaartje dat het zo'n ticket is? Een speciaal ticket? Nee, het is niet te zien op het ticket. Alleen de tickets zijn wel ongeldig gemaakt voor verdere doorverkoop via Ticketshop bijvoorbeeld. Dat was mijn vervolgvraag. Ah, ja. Ja. Waarom dachten jullie, dit vinden wij belangrijk? Nou ja, Legesso is een festival. Het gaat bij ons heel erg over het ontdekken van allerlei nieuwe geluiden van over de hele wereld. Allerlei muziekstijlen, stromingen, genres die je anders echt niet zo snel te horen krijgt. Maar waar onze programmeurs het hele jaar door naar speuren om beschikbaar te maken via het festival. Het is echt een ontdekkingstocht. En we merken dat we heel erg de behoefte hebben om dat beschikbaar te maken voor iedereen. En niet alleen maar voor degene die het toevallig ook nog eens kunnen betalen. En met alles wat duurder wordt, zijn we heel erg op zoek gegaan naar hoe kunnen we dit nou toch toegankelijker maken. Ook voor de mensen met een kleinere portemonnee. Dus die behoefte die is er gewoon heel erg om dat wel via deze pilot ook te doen. Ja. Hoe krijg je het dan financieel rond uiteindelijk als je dit breder zou willen toepassen? Ja, nu nog niet. We verliezen geld op deze tickets. En in de toekomst gaan we op zoek naar mogelijkheden om dit toch rendabel te maken. Ik zou bijvoorbeeld heel mooi vinden als we kunnen samenwerken met bedrijfsleven. Zodat zij ons kunnen helpen deze tickets beschikbaar te maken voor deze bezoekers. Mm. Maar voor deze pilot is het echt puur vanuit onszelf geïnitieerd. En is het nog niet rendabel, nee. Is een soort droomscenario ook dat jij uiteindelijk helemaal geen ticketprijs meer hoeft vast te stellen? En dat bijvoorbeeld rijkere mensen ook gewoon zeggen, nou, ik betaal wel €250. Nou, in een ideale wereld zou ik dat echt geweldig vinden. Inderdaad. Maar geloof je in een ideale wereld? Niet altijd, maar ik wil er toch aan vasthouden dat het ooit op die manier zou kunnen, ja. Uh-huh. Maar denk je dat dat dan uiteindelijk niet werkbaar is? Op dit moment denk ik niet dat het voor het hele festival echt een werkbare optie zou zijn, inderdaad. Maar goed, wie weet. Ja, het is een pilot waar we ook van leren. En ik ben ook heel benieuwd wat er binnenkomt aan aanmeldingen, hoeveel behoefte eraan is. En hoe we het volgend jaar nog verder kunnen uitbreiden. Ook met passepartouts bijvoorbeeld voor het festival. Ja. Spannend en een mooi initiatief. En het voordeel van een pilot is dat je daarna natuurlijk nog kan kijken of je het gaat doorzetten. Maar dank dat je er in ieder geval over wilde vertellen. Barry Sporen, hoofdmarketing bij het festival Legesso. Morgen is het erop of eronder voor de voetballers van FC Groningen en Rode JC. Ze maken dan in een onderling duel uit wie naast Willem II rechtstreeks naar de Eredivisie promoveert. We gaan erover praten met oud-voetballer en oud-trainer Jan van Dijk. Dag Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, met beide clubs heb je wel wat, hè? Bij Groningen gevoetbald en die club getraind. Daarna, direct na dat avontuur in het Hoge Noorden, rond de eeuwwisseling, was dat volgens mij ook nog Roda een seizoen getraind. Maakt dit duel dan ook nog speciaal, heel speciaal voor je? Nou, het is alleen speciaal omdat ik nu inmiddels al 23 jaar in Limburg woon. Mm-hmm. Dus in de buurt van Kerkrade. En getrouwd ben met een vrouw die op en top Roda-fan is. Oh. Dus dat maakt het dan speciaal. Ja, maar er zit toch ook nog wel iets van Groningen in, of niet? Ja, bij mij alles natuurlijk. Want ik heb meer dan 25 jaar bij deze club gevoetbald, getraind, gewerkt. Ja. Dus FC Groningen zit natuurlijk in mijn hart. Ja, maar voor de rest, de relatie blijft goed, ondanks dat. Ja, nog wel. Even afwachten naar morgenavond, maar tot aan morgenavond is het goed. Ja, maar wordt er nu wel over gesproken? Merk je dat er wat spanning op zit nu thuis? Ja, maar ja, er is natuurlijk omdat beide verliefd zijn op de ploegen. Hè, de een Roda en de ander FC Groningen. Wordt er natuurlijk wel over gepraat, over gedold. Maar goed, morgen zal pas beslissen of ik gewonnen heb of zij. Ja, maar is je avond ook echt verziekt als het morgen toch Roda blijkt te zijn? Nou ja, ik zou het niet prettig vinden. Nee. Groningen is natuurlijk een ongelooflijke grote club. En Roda is toch gewend om in de KKD te spelen. Dus voor hun is het wat makkelijker. En voor Groningen is het natuurlijk wat lastig om nog langer in de KKD te spelen. Nu kijk je echt als fan, maar je hebt eigenlijk twee keer een soortgelijke situatie meegemaakt met FC Groningen. Toen de ploeg in 1980 promoveerde, voetbalde je daar. In 2000 keerde ze ook terug naar de Eredivisie, toen was je coach. Zitten er eigenlijk gelijkenissen tussen die ploeg van 1980, die van 2000 en die van nu? Ja, absoluut. En dat is heel raar, is dat. Er zit iedere keer zo ongeveer 25 jaar tussen. Mm-hmm. De eerste keer was ik daarbij betrokken als speler. En het mooie van die ploeg was dat wij één grote vriendenploeg waren. We gingen zelfs bij elkaar op verjaardagsvisite van de mannen, van de vrouwen en van de kinderen. En ja, dat was de kracht van de ploeg op dat moment. In 2000 was ik trainer. En hadden we eigenlijk een soort gelijkenis met nu. Dat was een ploeg, we moesten bezuinigen. We moesten terug naar allemaal jeugd. Mm-hmm. En dat hebben ze nu dit jaar weer gedaan. En dat is wel de kracht van FC Groningen op dit moment. Dat ze weer jonge spelers hebben. Spelers vanuit Groningen, eigen jeugd. Dus daar waar vorig jaar gesproken werd over een voetbal-DNA, een Gronings voetbal-DNA, dat hebben ze nu zeker terug. Ja. En wat voor ploeg is Roda eigenlijk? Ja, Roda is, laat ik beginnen met de trainer. Ze hebben een hele goede trainer aangetrokken. Mm-hmm. Dat is, vorig jaar was dat de assistent van Dick Lukien bij Emmen. Een hele nuchtere, goede kop zit erop. Die de ploeg heel sterk heeft gemaakt. De spelers daar ken ik. Basti Bum, ja. De spelers van Roda ken ik niet zo goed. Ik weet wel dat dat niet een groep is van allemaal jongens uit Limburg. En dat voordeel heeft Groningen wel. Aan de andere kant is de ploeg van Roda wel een sterk collectief geworden. En daar heeft Basti Bum voor gezorgd. Ja. Heb je kaartjes? Ik zou er naartoe kunnen. Maar ik heb andere verplichtingen, helaas. Dus ik ben niet aanwezig in het stadion. Dan zeg je dat toch af, die andere verplichtingen? Of zijn die zo belangrijk? Ja, die zijn ook net zo belangrijk, ja. Ja, oh nee, zeg het dan maar niet af. Nee. Groningen moet winnen. Dat levert misschien veel druk op. Sportief gezien zijn de verschillen zo op het oog minimaal. Hoe schat je de kansen in? Of kan je niet objectief kijken? Over die druk wil ik niet echt praten, want de druk van vorige week tegen Telstar was eigenlijk groter. Hè, want die wedstrijd moesten ze per se niet verliezen, of mochten ze niet verliezen. En spelen ze tegen een lager geclasseerd team, waarvan iedereen denkt dat ze heel makkelijk zouden winnen. Maar daar hebben ze een hele matige tot slechte wedstrijd gespeeld. Die hebben ze gelukkig nog kunnen afsluiten met een gelijkspel. En dan is het moment dat de laatste wedstrijd beslissend is voor een uitverkocht FC Groningen stadion. En ik weet hoe het daar kan spoken. Ja. Dus ik denk dat Roda weinig kans maakt. Oh, oké. Bij deze, waarvan akte? Je krijgt nu een klap op je achterhoofd van je vrouw, zo te horen. Nou, niet op mijn achterhoofd. Ja, ik hoorde lachen. Niet op mijn achterhoofd, want die zit voor me. Dus recht in mijn gezicht. Oh, ook goed. Toch veel plezier morgenavond bij de andere afspraak. En houd in de gaten, dan wel via je telefoon, dan wel op een andere manier. Dank je wel. De groet aan je vrouw. Jan van Dijk, goedenavond. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. Time, yeah, I don't move slow. One good shot and I- Zou het goed doen op het Eurovisie Songfestival, denk ik, dit One Republic, Tommy. Ik zit me nu aan te kijken met een blik van, hoe kom je daar Ik ben helemaal aan het installeren voor het Songfestival dat zo begint. Ik heb het door. Runaway. Dit zou het zeker goed doen. Runaway. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Zometeen het Songfestival, maar zometeen ook drie andere halve finales. Namelijk in de Conference League en de Europa League. En Jeroen Guter is een geluksvogel. Jeroen, goedenavond. Want jij mag naar Bayer Leverkusen gaan kijken vanavond. Ik zat zo een beetje te denken, is dat nou eigenlijk de beste voetballende ploeg van Europa op dit moment, denk jij? Ja, dat blijft altijd arbitrair. Maar als je een top 3 zou maken, dan zit Bayer Leverkusen daar zeker bij. Dat bleek ook vorige week wel, hè? Want ze wonnen met 2-0 in Rome van AS Roma. Spelen nu thuis voor een plek in de Europa League. Of laten we het vanavond maar de Europapa League noemen. Ja. En met die voorsprong lijkt dat wel zo'n beetje goed te gaan komen. Al weet je het nooit, AS Roma, Feyenoord weet er alles van. Een lastige tegenstander. Kan op elk gewenst moment boven zichzelf uitstijgen. Maar we kunnen er bijna toch wel van uitgaan dat Bayer Leverkusen, en daar gaan we van genieten, die finale gaat bereiken. Wie de andere tegenstander, of wie de andere finalist gaat worden, de tegenstander, dat valt nog te bezien. Heel belangrijke, spannende wedstrijd in Bergamo tussen Atalanta en Olympique Marseille bij Atalanta. Dat natuurlijk toch duidelijke Nederlandse kenmerken heeft. Teun Koopmeiners en Martin de Roon in de basis. En Mitchell Bakker en Hans Hatenboer nog op de bank. 1-1 werd het in die wedstrijd in Frankrijk vorige week. Kortom, dat belooft een thriller te worden in het noorden van Italië. Dan hebben we niet twee, maar één wedstrijd in de Conference League. Gisteren al in Brugge gespeeld. Club Brugge tegen Fiorentina. Dat had te maken met een processie die vandaag in Brugge was in verband met Hemelvaartsdag. De wedstrijd gisteren eindigde in 1-1. En na de late 3-2 overwinning van Fiorentina gaat Fiorentina dus door naar de finale. Finalist in de Conference League. Een wedstrijd die wordt gespeeld in Athene, in het stadion van AEK. En de tegenstander gaat komen, mogelijk uit diezelfde stad. Want Olympiakos verdedigt een 4-2 voorsprong tegen Aston Villa. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Wat als je kinderen wil, maar zwanger worden maar niet lukt? Want kinderen krijgen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Human. Wat betekent een onvervulde kinderwens voor je identiteit? Koen Verbraak. Op 11 mei, de dag voor Moederdag, praat ik in de publieke tribune met ervaringsdeskundigen over hun ongewilde kinderloosheid. Blijft er altijd een gevoel van gemis? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans! Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Nu te zien, de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Elze Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. NPO Radio 1. 9:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn opnieuw pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 1000 mensen demonstreren op de Roeterseiland Campus. Er is ook veel politie en ME op de been. De actievoerders vinden de inzet van de politie tijdens de protesten van de afgelopen dagen buitensporig en verwijten de UvA dat het de eigen studenten wreed behandelt. Ook in Utrecht is er een klein protest begonnen. Daar wordt ook al een paar dagen gedemonstreerd. Cyprus zegt dat het eerste schip met noodhulp onderweg is naar de Amerikaanse pier bij Gaza. De pier is vanwege het ruwe weer daar nog niet af. Hulporganisaties hebben daarom twijfels over hoe de goederen aan land moeten worden gebracht. Het plan is om ze bij de pier over kleine bootjes te verdelen en zo aan land te brengen. Toevoer over land is de beste optie, maar dat is vrijwel onmogelijk sinds Israël de grenspost bij Rafah tussen Gaza en Egypte heeft ingenomen. Volgens Israël is de grensovergang bij Kerem Shalom wel weer open, maar volgens het Wereldvoedselprogramma is daar al 2 dagen niets meer binnengekomen. De stichting Stolpersteinen Dordrecht gaat aangifte doen van de 3 gestolen struikelstenen in de gemeente. De stenen, met daarop de namen van de Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord, werden in de nacht van dinsdag op woensdag uit de straat gehaald. De struikelstenen worden vervangen door nieuwe. Een inwoner van Dordrecht heeft aangeboden om de nieuwe stenen te betalen. Het social media platform TikTok wil voortaan duidelijk laten zien aan gebruikers of afbeeldingen en video's met AI zijn gemaakt. Met een watermerk kunnen gebruikers dan zien of iets echt is of dat het gemaakt is met kunstmatige intelligentie. TikTok sorteert daarmee voor op een komende AI-wet in Europa. Het weer, zonnig en droog. Komende dag of komende nacht, kans op mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 9. Morgen eerst wat nevel of mist, later weer zonnig en dan wordt het iets warmer dan vandaag, zo'n 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO-luisterapp. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Ja, met hier aan tafel 2 van de 3 basketballers van de 3x3 ploeg, om maar zo te zeggen, die zich plaatsten voor de Olympische Spelen. Maar hoe hebben ze dat eigenlijk geflikt? Nou, dat vragen we zo meteen aan ze. Ja, volgens mij zijn het trouwens 4 basketballers, hè? Klopt. Ja, ik corrigeer mezelf eventjes. En Tom Mikkers zit hier aan tafel en dat zult u weten ook, want hij volgt voor ons de halve finale van het Songfestival met Natine Joost Klein op de bühne. En we krijgen nog meer Nederlanders in een Europese voetbalfinale. We volgen 3 halve finales met ook het Atalanta van Martin de Roon en Teun Koopmeijers. Goed, Tom Mikkers, Songfestival-oloog. Goedenavond. Ja, dat zou je zo kunnen noemen. Ja, vanavond de 2e halve finale met onze Joost Klein. Een optreden met het excentrieke nummer natuurlijk Europapa. Ja, leuk nummer. Leuk nummer, heel leuk nummer. Ja, leuk om het een keer te horen. En vrolijk. En, ja, zeker. Maar. Ik vraag even aan de andere gasten ook. Erwin Slachter en Jan Driessen. Goedenavond van de 3 tegen 3 basketbal. Zometeen gaan we uitgebreid met jullie hebben. Want jullie hebben jullie geplaatst voor de Olympische Spelen. Spectaculair. Hebben jullie überhaupt iets met het Songfestival? Nou, ik niet echt. Ik moet zeggen, ik vind deze inzending wel heel leuk. Ik vind Joost Klein erg leuk, maar ik kijk het niet echt. Nee, echt niet? Nee. Ja, maar Armin wel, toch? Ik schat jou in dat je echt alles weet van het Songfestival. Iets minder, maar mijn dochter vindt het nummer wel heel leuk. Dus het wordt thuis veel geëchoed. En met de vriendinnetjes op het school, op het speelplaats, die vindt het erg leuk. Dus catchy, zeker dat. Dus als zij punten zou moeten geven, dan zou ze het wel weten. Ze zou het wel weten. Ja. Maar ik ben ook heel benieuwd wat jouw dochter van de inzending van 1956 vond. Want Tom, je wilde even een vergelijking laten horen. Nou, het Europa. Ik dacht, we gaan vanavond van 1956 naar nu, van de Vogels van Holland naar Europa. Ja, dat is echt in- en inkeurig, dat liedje De Vogels in Holland. De Vogels van Holland zijn zo muzikaal, ze leren in hun prelle jeugd. Zit er nou ergens een overeenkomst? Nee, eigenlijk niet. Nou, er wordt gezongen. Het mooie is dat er een heel mooi verhaal achter zit. En het is zo anders dan wat we nu doen. Het is allereerst de vogels van Holland. Die kunnen heel goed tirilieren. En waarom kunnen ze dat zo goed? Dat kunnen ze allereerst omdat nergens zijn de meisjes zo trouw en is het gras zo vol dauw. Dus dat kunnen ze vanwege de dames in Holland in 1956 en vanwege het klimaat. Verder is het zo dat die vogels van Holland die zingen zo goed en zingen veel beter dan de Franse, de Japanse en de Chinese vogels. Want die zingen alleen tulle du. En die vogels, Hollandse vogels, die kunnen veel meer. Nou, dat staat haaks op de boodschap van Europapa. Want er is een wereld zonder grenzen. En aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. En het idee alleen al dat je zou zeggen dat je beter bent dan een ander land, dat zou nu niet meer kunnen in een lied. Dan zouden we zeggen, nee, dat gaat niet. Het gaat om het samen. Ja. Ik begrijp nu dat er, ik word nu in mijn oor gefluisterd, dat er nu een vogel op het podium ik hoor dat er nu een vogel op het podium komt, maar ik... Nee, bij Joost zit ook nog Joost. Het podium. Dus in zekere zin zou je de verbinding kunnen maken, inderdaad. Dat bij Joost Klein staat een vogel de verbinding op. Tussen die twee. Ja, dat zou je nog kunnen doen. Dat is toch nog een overeenkomst. Ja. En dat is inderdaad de vogel die we aan het einde van de avond bij Joost Klein gaan zien op het podium. Er was even sprake van, wie zit er in die vogel? Het is gewoon een vogel. Tenminste, dat was zo bij de repetities die ik heb bekeken. Ja. Hebben jullie als basketballers trouwens... we hebben Stefania hier gehad, die heeft gezongen voor Griekenland op het Eurovisie Songfestival. Die zei van, er stond zoveel druk op, ik heb het alleen niet zozeer ervaren, maar na afloop barstte ik in tranen uit toen ik het had gezongen. Die voelde toen de druk pas. Hebben jullie dat als sporter überhaupt ooit ervaren, dat je pas na afloop merkte hoeveel druk er eigenlijk in je lijf aanwezig was? Hebben jullie dat ooit gehad ergens? Nou, als ik voor mezelf spreek, we hebben een bewogen week, 2 weken eigenlijk achter de rug. We zijn bijna 2 weken in Japan geweest, in Utsunomiya, vlakbij Tokio. Mm. En als je dan nu terugkomt na het behalen van zeker de kwalificatie voor de Olympische Spelen, dan merk je wel dat je iets leger bent en dat het toch wel meer met je gedaan heeft dan dat je eigenlijk dacht. Maar heeft dat niet ook ook met het reizen te maken en zo, misschien? Of heeft dat echt, is dat echt de mentale druk die je ervaart? Ik denk inderdaad beide. Het waren gewoon zware 2 weken. Je bent weg van huis. Je zit in een andere tijdzone. Dat is wel zwaar. Maar ik merk ook wel, die spanning is best wel te managen persoonlijk. Maar je merkt na zo'n toernooi wel dat er wat van je afvalt. Ja. Ook zo'n hele Olympische kwalificatie natuurlijk. Er zit al meer druk op dan andere toernooien. En dat merk je wel. Moeten we het uitgebreider over hebben natuurlijk, over die Olympische kwalificatie. Gaan we ook doen. En Tom, met jou gaan we dan naar 9:30 de geschiedenis van het Songfestival in. Ja. En we luisteren natuurlijk naar Joost Klein zo rond 10:30. Maar laten we eerst eventjes naar Jeroen Guter gaan. Want er is afgetrapt op de 3 velden in Europa. Klopt, inderdaad. Alle 3 de wedstrijden zijn zo'n 9 minuten onderweg. Er is nog niet gescoord. Wel zijn er de nodige kansen geweest. Laten we Atalanta tegen Olympique Marseille bestempelen als de hoofdwedstrijd van vanavond. Ja. Al is het maar onder Nederlandse inbreng natuurlijk. Teun Koopmeiners hebben we al gezien in kansrijke positie. Geweldige rush. Ging een mannetje of 3 voorbij. Werd half uit balans gebracht. Bal kwam toch nog terecht bij de ketelaren. En die schoot hem vanuit een moeilijke hoek toch nog bijna binnen. Grootste kans in die wedstrijd dus voor Atalanta. Hoewel Aubameyang er bijna doorheen was, werd gelanceerd. Maar die bal eindigde uiteindelijk bij doelman Juan Musso van Atalanta. 0-0 na de 1-1 vorige week in Marseille. Dan Bayer Leverkusen tegen Roma. Roma probeert het toch echt wel hoor. Lukaku verscheen dreigend voor doelman Matej Kovar. Die moest alle zeilen bijzetten om de inzet van Lukaku tegen te houden. Anders was het vroeg in de wedstrijd daar 0-1 geworden. Na die 2-0 overwinning vorige week van Leverkusen in de Italiaanse hoofdstad. En tenslotte Olympiakos tegen Aston Villa. Dus ook daar nog niet gescoord. De Grieken waren er het dichtste bij. Zij verdedigen een voorsprong van 4-2 in die eerste wedstrijd bijeengevoetbald. En ze spelen dus in het eigen Karaiskaikis stadion in Piraeus. De finale is bij AEK Athene. Dus ook in Griekenland, in Athene. En dat belooft iets heel bijzonders te worden. Er staat echt heel veel op het spel wat dat betreft voor Olympiakos. Om voor de eerste keer in de historie een Europese finale te bereiken. Goed, dan de 3 tegen 3 basketballers. Zo zeg ik het goed, toch? De benaming is 3 tegen 3, toch? Zo zeg ik het goed. Klopt. De komende zomer zijn jullie er dus bij op de Olympische Spelen. Het kwalificatietoernooi in Japan, zeiden jullie al, afgelopen weekend. Er was maar één ticket te verdienen. En jullie sloegen toe. One last shot as the Netherlands say au revoir to Lithuania. And bonjour to Betty. Arwin Slachter en Jan Driessen hier in de studio. Twee van de vier basketballers. Wie hoorden jullie nu het hardst schreeuwen in dit fragment? Ja, ik denk dat Di Meo is. Als ik een beetje ons team ken, dan is Di Meo de hardste schreeuwer. Ja. Want Di Meo is een van de anderen die niet hier vanavond aan weet. Ja. Dat is echt, die kan echt het meeste geluid maken als het daarom gaat. Ja. Die kan wel schreeuwen, ja. Ik kan me voorstellen dat er op dat moment gewoon echt een explosie van geluk is. Op het moment dat het klaar is, dan weet je het. Maar dat je, want jullie hebben lang in het vliegtuig gezeten, vanuit Japan. Daalt dan niet, ik kan me zo voorstellen, dat dan eigenlijk in het vliegtuig, als je even rustig zit, dat het dan eigenlijk pas indaalt. Klopt dat? Ja, Amin? Dat gebeurt inderdaad wel in de tijd, eigenlijk na het toernooi. Maar het blijft ergens iets onwerkelijks. Je moet nagaan dat voor 3x3 basketbal zijn er maar 8 plekken beschikbaar om mee te doen aan de Olympische Spelen. Oh, dat is wel heel weinig. Dus dat is super weinig. Ja. Dus het kwalificeren zelf is al echt gewoon een hele opgave op zich. En daar zit gewoon zoveel spanning op. En we hebben eigenlijk het geluk gehad dat we een extra kans gekregen hebben. Want dit OKT wat we nu gespeeld hebben, zouden we aanvankelijk niet spelen. Het eerste OKT wat we speelden was de kleine landen OKT. 3x3 basketbal is een relatief nieuwe sport. Dus de kleine landen, zo wordt dat genoemd. En wat zijn kleine landen? Wat is de definitie van kleine landen? Dat zijn landen waarvan de nationale teams in 5x5 basketbal, het traditionele basketbal, de afgelopen 2 cyclussen niet mee hebben gedaan de Olympische Spelen. Mm-hmm. Als die een bepaalde ranking hebben, dan komen ze in aanmerking voor dat kleine landen OKT. Nou goed, En een voordeel? Sorry? Dat is een voordeel dus. Dat is in die zin een voordeel. Mm-hmm. Je ziet dat de FIBA eigenlijk... De Wereldbasketbalbond. Die wil deze nieuwe sport stimuleren. Nederland is een van de early adopters geweest. Dus op het moment dat deze sport in de markt werd gezet, is Nederland eigenlijk een van de landen geweest die direct heeft gezegd, hey, we gaan hier op inzetten. En daar plukken we nu denk ik nog steeds de vruchten van. Mm. En is het gewoon heel mooi te zien dat wij Nederland straks mogen vertegenwoordigen in Parijs als een van de weinige landenteams. Mannelijke landenteams. Ja. Maar op dat kleine toernooi lukte het dus niet. Dus waarom kreeg je die tweede kans dan toch onverwacht? We hebben die tweede kans onverwacht gekregen, omdat degene die het toernooi wel won, dat was Letland. Dat is de huidige... Waar we net van verloren. De huidige Olympisch kampioen. Die wonnen dat toernooi. En omdat wij op het afgelopen WK 5e waren geworden, hebben wij de plaats overgenomen die zij eigenlijk een OKT 2 hadden. Omdat zij zich al gekwalificeerd hadden. Zij waren nummer 4 op het huidige WK. Mm. En dat schoof op. En dat bood een extra kans. Hadden we dit OKT het niet gered, dan was er nog 1 kans geweest over 2 weken in Hongarije. Mm. Maar die hoeven we gelukkig niet te benutten. En onze ticket is geboekt. En uiteraard hopen we wel dat onze dames daar ook hun ticket gaan boeken naar de Olympische Spelen. Ja, want dat kan ook maar zo. Ja, en volgens mij zit daar ook... Wie heeft er nu een vriendin in dat team zitten? Wie is dat? Ben jij dat, Jan? Want je kijkt me zo Nee, wij hebben allebei een zusje in dat team. Oh, een zusje, dat was het, ja. Dat was het. Dat hebben wij allebei gevallen. Ja, maar dat kan ook een goede vriendin zijn, zullen we maar zeggen. Dat is een hele goede vriendin van mij. Ik ben er heel goed uit. Ja. Maar Jan, ik wil even terug naar het moment in het vliegtuig namelijk. Want Arjen maakt er een hele mooie omweg om dat niet te hoeven zeggen. Maar ik kan me voorstellen, op het moment dat je in het vliegtuig zit... dat je toch beseft van... Wat is er gebeurd? Ja, nee, zeker. Ja, dat begint al wel langzaam in te dalen in het vliegtuig, zo'n lange vlucht. Maar ik heb nog steeds af en toe dat het lastig besef is. Omdat de Olympische Spelen zijn in mijn hoofd zoiets groots. Zeg maar, als jonge basketballer kan je er ook niet echt van dromen. Omdat een Nederlands 5-5 gaat gewoon niet naar de Olympische Spelen. Dat niveau is zelfs nog te groot. Mm. En dat we dan toch hebben geflikt is ja, ongelooflijk. Ja. Hoe was het voor jou, Arvin? Heb je nog even teruggedacht aan het begin van dit jaar? Ik heb zeker teruggedacht aan het begin van het jaar. Ik was, voor mij was de situatie dat ik ook het T1 niet tot de selectie behoorde. Je werd niet geselecteerd. Nee. Ja. Dus dan is dat extra mooi als je dan het OKT daarna wel mag spelen en je volgens kwalificeert. Want de bondscoach die zei, ik heb je niet nodig. En niet helemaal met die woorden, maar aan de andere kant is dat wel de boodschap. Uh-huh. En dat is een harde boodschap. Dat is het leven van een topsporter. Ja. En dat is een van de mindere mooie kanten. Maar goed. Je hebt het om weten te turnen. Dat is toch mooi? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb toppers van teamgenoten. Hier zit er eentje naast me. En voor de rest focus op waar je zelf controle over hebt. Ik heb geen controle over de beslissing van een bondscoach. Maar ik heb wel de controle over de manier waarop ik mij voorbereid... En zorg dat ik klaar ben op het moment dat ik wel zou mogen. Hè, want dat was onzeker. Of dat überhaupt dat moment nog zou komen. Dus het enige wat je kan doen is je focussen op jezelf. Blijven geloven in jezelf. Ik heb thuis een topper van een vrouw die me door dik en dun steunt. We hebben twee kindjes thuis. Dus het is niet altijd even makkelijk. En is er nog een kans dat jullie... Weten jullie zeker dat jullie met deze vier mannen... Er zijn er drie op het veld, je hebt één reserve... Dat jullie met die vier mannen naar de Spelen gaan? Of kan het ook nog zijn dat je uiteindelijk alsnog buiten de boot valt? Het zou zeker kunnen. Oké. Okay. Maar in principe... hij vindt het nu de Circus 4. Ik denk dat we een heel goed toernooi hebben gespeeld. Je weet het niet. Nou, maar jullie hebben het toch verdiend? Het zou toch heel raar zijn als dat nu nog zou... veranderen. Ja, misschien luistert nu nummer 5 thuis mee en die denkt van ja, wacht maar even, want ik kom er ook nog aan. Maar goed, we hebben ook gewoon een groep van 6 hele goede gasten die er ook hard voor werken. Dus ja, het kan altijd. Want hoeveel gaan er ook 4 of gaan er ook nog... Het kan ook zijn dat er 6 gaan in verband met eventuele blessures. Of, kijk, dat is een van de dingen in deze sport, is dat er gaan 4... Er zijn altijd, er zijn bijvoorbeeld reserve. Ik was in Hongkong reserve. Iemand anders was. Hongkong was ook het T1. En bij ook het T2 was er iemand anders reserve. Maar op het moment dat bij ons de technical meeting is. Dat is eigenlijk de dag voor het toernooi. Daar worden 4 spelers opgegeven. Daarna is het klaar. Dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt gedurende het toernooi. Hmm. Al breek je hand, al breek je voet. Al kan je niet meer spelen. Dus heb je pech, speel je met 3. Hmm. Dus je rol van reserve op het moment nadat die technical meeting geweest is... je rol van reserve is klaar. Je mag niet meer wisselen. Dat toernooi. Dat is toch bizar, eigenlijk? Ja, het is bizar, maar dat is hoe de sport is. Dat zijn de regels. Ik bedoel, een bizar voorbeeld daarvan was dat wij op het vorige Olympische Spelen... Daar was je ook bij, hè? Daar was ik ook bij. Er was een van de 4 spelers die had aan het begin van de wedstrijd kreeg zijn... Zijn vinger ging uit de kom. En die kregen ze met geen macht terug. Dus we hebben de rest van de wedstrijd met z'n 3 gespeeld. Nou, die verlies je in de verlenging met 1 punt. Wow. En uiteindelijk is dat, dat is inherent aan de sport. Maar dat heeft wel zijn gevolgen gehad ook voor de rest van het toernooi. Ja. Daar hebben ze hem daarna met verdoving, want het was de eerste wedstrijd van de dag. Ze hebben hem moeten verdoven in het ziekenhuis. En met z'n 2 terug moeten trekken. Jeetje. En hij heeft daarna was hij net op tijd voor de volgende wedstrijd. En heeft hij met dus een vinger die 3 keer zo dik is als dat hij normaal is. En een vrij grote jongen, zeg maar. Jan's lengte, maar nog iets breder was hij. En Jan's lengte is groot. Dat is ruim een dikke 2 meter. Ja, en die stond er gewoon. Want je hebt die vierde reserve natuurlijk nodig. Dat is natuurlijk ook sowieso bij 3-3 het eerste dat eruit springt, Jan. Dat je minder spelers speelt dan bij traditioneel basketbal. Wat is er verder anders aan de sport? Een wedstrijd bij ons is een stuk korter. Dus je speelt altijd toernooi voor. Maar in 5-5 heb je gewoon één wedstrijd op één dag. En wij spelen twee of soms wel drie wedstrijden op één dag. Van ongeveer 20 minuten. Ja. En we spelen op één basket. Dus dat is het meest opvallende, hè? Dat je alsof je met voetbal één goal gebruikt. Ja, klopt. Dus als je scoort, of als het tegenstander scoort, dan moet je eerst even wegdribbelen van de basket voordat je weer mag scoren. Recht van aanval halen heet dat. Dus is het 10 minuten of tot 21. En dat duurt dan 10 minuten stilstaande tijd. Dus dat duurt ongeveer 20 minuutjes. Ja. Deden jullie mee toen demonstratiesport was in Amsterdam op Rembrandtplein? Hebben we toen een tijd een keer zo'n demonstratie gehad. Waren jullie daar toen bij toevallig? Was jij erbij? Nee? Oké, ik wel. En het was uitermate spectaculair om te zien. Afmattend denk ik om te doen. Voor jullie. Je bent toch kapot? Je denkt dat het is vrij kort, maar het is echt heel intensief, hè? Ja, we zijn met z'n vieren en je hebt één wissel, maar je hoeft nooit moeite te doen om het veld in te komen. Nee. Je wil altijd wel iemand wisselen die kapot zit. Ja, ik snap het. Goed, we gaan even naar de wedstrijd op de Europapapese velden. Zal ik voor? Jeroen, heb je al een doelpunt gezien, Jeroen, überhaupt? Ja, ik heb een goal gezien. Oh. Zeker. Hele mooie trouwens ook. In de wedstrijd tegen Olympiakos tegen Aston Villa in de Conference League. We weten dus dat Fiorentina de eerste finalist is na dat gelijkspel gisteren in Brugge. En Olympiakos dat al met 4-2 won van Villa vorige week in Birmingham heeft gescoord. Na een geweldige combinatie over de linkerflank. Podence houdt in, heeft de bal aan de voet zo aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Queenie komt er overheen, de linksback. Het juiste moment wordt de bal gegeven en daarna voorgetrokken. En dan is het toch weer die El Kabi die op de goede plek staat. De hattrick voor hem in dat vorige duel en nu dus de openingstreffer. Als ik kijk naar Atalanta tegen Marseille. Nu een aanval die wat had kunnen opleveren. Maar de voorzet van Atalanta komt niet op de gewenste bestemming terecht. 0-0 nog daar in Bergamo tussen Atalanta en Marseille. Kortom, na het evenwicht vorige week in Marseille. Nu dus ook nog altijd wachten op tekening in de strijd. Koopmijners nu met een paas richting de Ketelaren. Dan zou er een kans kunnen ontstaan. Scamacca legt de bal echter niet goed neer. En zodoende kan Olympique Marseille uitbreken. Maar voorlopig nog altijd op de helft van Atalanta. Derde wedstrijd is Bayer Leverkusen AS Roma. Ik noemde daar Frimpong al eerder als Nederlander in het veld. Nog een Nederlander. Ja, een heel Nederlands arbitrage daar aanwezig. Danny Makkely samen met Hessel Steegstra en Jan de Vries als grensrechters. En Rob Dieprink als videoscheidsrechter. Serge Zubiuk nog vierde official. Nou, compleet Nederlands feestje wat dat betreft. Makkely had zijn handen vol zojuist aan een incident op het veld. Waarbij Spinazzola geblesseerd was gaan zitten. Frimpong dacht, het zal allemaal wel. Ik voetbal door. De voorzet leverde uiteindelijk niets op. Maar wel een hoop boosheid bij spelers van Roma die Frimpong vervolgens te lijf gingen. Dat opstootje liet Makkely geroutineerd eventjes zichzelf uitblussen. En vervolgens werden er een paar kaarten getoond. Dus het is weer hervat. Daar ook nog altijd niet gescoord. Roma in de achtervolging. Want dat moet die 2-0 nederlaag in de eerste wedstrijd goed maken. Bij ons aan tafel Arvin Slachter en Jan Driessen. De 3x3 basketballers die zich hebben geplaatst voor de Spelen. En Tom Mikkers zit alvast ingespannen met twee witte oortjes naar de tweede halve finale van het Songfestival. Ja, ik hoor ineens mijn naam. Dus. Ja, heb je al iets opvallends gezien? Op dit moment kijken we naar Zwitserland. En voor Zwitserland zingt Nemo, hij zingt de Code. En hij zou wel eens kunnen winnen. In ieder geval gaat hij hoog scoren. En zijn thema is dat hij de code heeft gebroken. Hij is non-binair. Of ik moet zeggen, hen is non-binair. Oh, oké. Ja, dat is wat hen fijn vindt. Ja, en verder nog niemand een valse noot en alles zoals het hoort? Nee, het is eigenlijk een hele sterke halve finale. Er wordt goed gezongen en het zijn krachtige liedjes. Oké. Okay. Ja. Goed, zometeen gaan we meer inzoomen. Even terug naar de basketballers, want jullie hadden het net al over de bondscoach ook. Mooie woorden ook over de bondscoach. Ik denk even voor jou helemaal, want hij heeft je teruggehaald. Dus hij kan bij jou helemaal niet meer stuk, denk ik. Toch? De bondscoach? Ja. Je moet ja zeggen, anders dan voor hetzelfde geld word je gedumpt. Nee. Ja, uitstekende bondscoach, zou ik zeggen, als ik jou heb. We hebben het prima gedaan met elkaar. En hij heeft zijn werk, zijn job goed gedaan. Ja, zondag hadden we hem aan de telefoon, toen zei hij dit. Ik denk dat vooral de jongens het hebben gedaan. Hè. De coach is in deze sport... tijdens de wedstrijd mag je niet coachen. Je zit aan de kant. Eigenlijk heb je geen controle over de wedstrijd. Het is een sport waarin de spelers het op het veld op dat moment moeten doen. Natuurlijk speel je een rol tussen de wedstrijden en probeer je het team scherp te houden. Maar ik moet eigenlijk alle credits vooral aan de jongens geven. Kijk, bij deze hij zet zichzelf een beetje op de achtergrond. Zo niet heel erg op de achtergrond. Maar Jan, beschrijf eens even zijn rol. Wat is zijn rol? Wij hebben sowieso een grote trainingsgroep. Van een mannetje of 12. Dus het zijn niet alleen de jongens die nu voor Nederland uitkomen. Maar we hebben Team Amsterdam en Team Utrecht heten. Daarmee spelen we pro-circuit. Dus hij manage gewoon een hele grote groep jongens. En ik denk dat hij daar erg goed in is. Ik moet zeggen, tactisch doen we inderdaad wat hij zegt echt samen. Dus Arvin heeft zijn hele grote rol in, Aaron ook. Maar ik denk dat dat echt een goed proces is. Ja. Bepaal je voor de wedstrijd je tactiek? Of heb je ook nog wel de kans, ondanks dat er niet gecoacht mag worden en het heel kort is, dat je ook nog wel aan je tactiek een beetje aanpast tijdens de wedstrijd? Dat doen we zeker. Het meeste doen we van tevoren. Dus van tevoren bepalen, wat willen we verdedigend doen? Welke aanvallen zouden kunnen werken? En we maken zeker aanpassingen tijdens een wedstrijd als we wat zien. Maar dat doen we dan als spelers zelf. Ja, maar is er dan één speler specifiek het verlengstuk van de coach bijvoorbeeld? Ik denk dat Arvin bij ons tactisch het meeste doet. Maar het is, zeg maar, we hebben alle vier de vrijheid. Mocht je iets zien wat je wil veranderen. We doen het echt met z'n vieren. Ja. Maar ik denk dat Arvin tactisch het meeste doet. Ja. Maar goed, hij zit dus wel op de tribune, maar hij mag niet coachen. Klopt, hij mag juichen. Hij mag juichen. Ja, ja. Maar hij zat niet alleen te juichen. Hebben we gezien op Instagram, zagen we een stukje. Hoge stem heeft die bondscoach. Die hoge stem is van mijn moeder. Tom Wickens denkt van, welk land is dit wat we horen zingen? Maar dat heeft niks met het Songfestival te maken. Dat is je moeder? Ja, dat is mijn moeder. Mijn ouders waren in Tokio. Wat Jan eerder zei, zowel zijn zusje, maar ook mijn zusje. Die zijn beide ook actief voor de dames. Mm-hmm. En mijn ouders zijn in de, wat zullen we zeggen, de fortuinlijke positie om gepensioneerd te zijn. En de middelen te hebben om mee te kunnen. Die zijn 27 jaar geleden voor het eerst in Japan geweest. En toen ze hoorden dat wij beide daar zouden spelen, want ook mijn zusje was reserve bij het eerste OKT. Mm. Toen zeiden zij van, nou, dan gaan wij kijken of wij daarbij kunnen zijn. En dat is toch hartstikke bijzonder dat je familie op de tribune zit, of niet? Voor jou toch ook, denk ik? Zeker. Heb je dan oogcontact nog even voordat je begint? De arena is niet zo heel erg groot, hè? Ik weet niet of hoe dat bij de Olympische Spelen, hoe dat in Tokio was, of dat dan heel erg groot was. Maar wat ik heb meegemaakt, is het eigenlijk relatief compact. Lekker dichterop, toch? Ja, kijk, wat met 3x3 is dat het aansprekende van het urban, zoals ze het noemen, is dat het ongeveer op elke kleine plaats kan. Omdat er gewoon heel weinig vierkante meters nodig zijn. De venue in Tokio of in Utsunomiya, moet ik zeggen, nu met deze OKT, was niet heel groot. Maar wat ze in Tokio hadden gebouwd voor de Olympische Spelen was gigantisch. Daar kon 14.000 man in. Wow, joh. Maar goed, dat was tijdens de coronapandemie, dus er zat niemand. Nee, maar toch 14.000 lege stoel is ook indrukwekkend. Dat blijft indrukwekkend, maar toch is het een ander gevoel dan wanneer er wel... Hoe is dat nu in jullie families? Want Arvin, jouw zus speelt bij de dames. Dat is bij jou dus ook zo. Jan, leeft dat niet ook een beetje scheve gezichten op? Jullie zijn al zeker. Zij moeten zich nog plaatsen voor Parijs. Nee, eigenlijk helemaal niet. Wordt alleen maar positief ontvangen. Ik hoop heel erg dat we samen naar de Spelen kunnen natuurlijk. Zou het wezen. Ik heb Noorzel zo blij gezien als toen wij dat ticket haalde. Terwijl het was voor hun natuurlijk gewoon een teleurstellend toernooi. Dus, ik ben ook wel benieuwd hoe blij ze dan klinkt. Hey Jan, je kleine zusje hier. Ik wil even zeggen dat ik echt mega trots op jou ben. Echt, wat jullie hebben gedaan afgelopen weekend, dat was natuurlijk niet normaal. Je grote droom die gaat gewoon uitkomen en dat hebben jullie dubbel en dwars verdiend. Je hebt hier zo hard voor gewerkt de laatste maanden. En ja, dat zagen we natuurlijk allemaal terug op het veld. Want die finale, dat was gewoon belachelijk. En bij jullie allemaal. Het liefst hoop ik natuurlijk dat wij lekker samen naar de Olympische Spelen mogen. Dat we met z'n allen naar de Olympische Spelen gaan. En daar gaan wij volgende week natuurlijk even een stokje voor steken. Want dat zou echt super vet zijn. Nou, veel plezier nog in de uitzending. Doei! Ja, wat super lief. Super lief. Gaat het ze lukken, denk je? Ze hebben een goed team. Ik denk dat ze goed basketbal spelen. Ik heb alle vertrouwen. En het blijft 3-3. Het zit heel dicht bij elkaar bij die vrouwen. Maar ze hebben een reële kans. En ik vind echt dat ze het heel goed doen. Ja, nou, weet je dat Arvin heeft ervaring met de Olympische Spelen. Heb je al gevraagd aan hem, hoe is dat nou om op de Olympische Spelen... Oh, ik zie het al. Ja, dat heb je gevraagd. Nou ja, ik speel al een paar jaar met Arvin. Dus daar is het zeker over gegaan, ja. Ja, ben je nou benieuwd naar? Wat wil je meemaken in Parijs? Ik heb daar... je gelooft het misschien niet, maar ik heb daar niet heel erg over nagedacht. Maar gewoon überhaupt zo'n Olympisch dorp. Het lijkt me fantastisch om daar door te lopen. Ik merkte nu al hoe ongelooflijk veel aandacht je krijgt als je een OKT hebt gewonnen. Nou, dat zal alleen maar meer worden natuurlijk de komende maanden. Ja. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ja. Ja, want het zijn maar 8 teams. Er zijn 8 teams. Dus relatief grote kans om een medaille te vinden. Ja, ja, precies. Zijn er maar 5. De helft van de kans. Ja, 50% maar 5 die geen medaille. Dus eigenlijk als je geen medaille haalt... Ja, dat kan bijna niet. Dat kan gewoon eigenlijk helemaal niet. Nee, dan ben je echt slecht. Ja, dan ben je echt slecht. Ja. Veel succes, ook de komende maanden. Blijf er vooral ook nog even bij, zoals we zo meteen over het Songfestival gaan hebben. Maar nu alvast succes op de Spelen in Parijs over natuurlijk een half jaar. Het is NPO Radio 1. Oh, kijk eens aan. Ties van Kester is hier voor het NOS Journaal. Opnieuw pro-Palestina-demonstraties in het centrum van Amsterdam. Enkele duizenden demonstranten marcheren door de stad en hielden een sit-in bij het Maagdhuis op het Spui. De ME heeft dat plein ontruimd. De stichting Stolpersteinen Dordrecht gaat aangifte doen van 3 gestolen struikelstenen. De stenen met daarop de namen van Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord, werden in de nacht van dinsdag op woensdag uit de straat gehaald. Een inwoner van Dordrecht heeft aangeboden om nieuwe struikelstenen te betalen. Het eerste schip met noodhulp voor de Amerikaanse pier voor Gaza is onderweg vanaf Cyprus. De pier is vanwege het ruwe weer daar nog niet in bedrijf. Hulporganisaties vragen zich daarom af hoe de goederen aan land moeten worden gebracht. Waarschijnlijk met behulp van kleine bootjes. Op de EK mountainbike in Roemenië heeft Puk Pietersen zilver behaald op de korte cross. De 21-jarige Pietersen werd geklopt door regerend wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk. Het brons ging naar de Zwitserse Nicole Koller. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer even naar Jeroen Guter in het matchcenter. Jeroen, jij wilde je vooral richten op Atalanta met onder andere Teun Koopmeiners tegen Olympique Marseille. Heb je daar al doelpunten gezien eigenlijk? Ja, zojuist. Doelpunt voor Atalanta Bergamo. Ademele Lookman met de 1-0 na een prachtige paas vanaf de rechterkant. Cross naar de linksbuiten die zijn actie inzet. Dubbele schijnbeweging, tegenstander op het verkeerde been. Vervolgens het schot in de verre hoek. Nog even getoucheerd door Balerdi. En dan buiten bereik van de keeper. 1-0 voor Atalanta, dat er kort daarvoor al dichtbij was. Een actie van Scamacca na een corner waarbij hij de bal goed vrij maakte. Tikt hem vervolgens op de lat. En daarna nog een situatie waarbij de kopbal van de Ketelaren spectaculair door Paul Lopez uit het doel werd gehaald. Maar Paul Lopez dus wel kansloos bij die inzet van Lookman. En terecht, want Atalanta is de betere ploeg. Op voorsprong het team van Teun Koopmeiners en Martin de Roon. Bij Bayer Leverkusen AS Roma. Een bal op de paal. Een schot van Palacios van Bayer Leverkusen. Dat via de rug van Svilar nog bijna in het doel terecht kwam. Er waren er nog een paar van Leverkusen die aasden op de rebound. Maar er stond nog een verdediger van Roma. En die haalde de bal geroutineerd weg. Dus daar nog geen goals en Olympiakos Aston Villa. Daar staat het nog altijd 1-0 voor de Griekse formatie. Die dus nu in de aanloop naar de Conference League finale een voorsprong van 3 goals heeft na die 4-2 overwinning van vorige week in Birmingham. Goed, gaan wij naar Tom Mikkers. Tom, je vertelde eerder in de uitzending al over een bijzondere deelnemer. Hè? De halve finale, de Zwitserse Nemo, dat nummer De Code. Ja. De Code, moet ik de eigenlijk... De Code. We hebben er een heel klein stukje van gehoord, maar dat was zo kort. Daar kon je echt een oordeel over vellen. Dus laat me nog even een stukje horen. Je zei al, Nemo. Nemo, ja, zo heet de zanger. Non-binair. Non-binair. Speelt dat een grote rol? Nou ja, bij dit songfestival komt dat ineens bovendrijven. En het is een bijzonder lied. Het doet een beetje aan Queen denken. Aan Freddie Mercury moest ik even een beetje aan denken. Qua gevoel. Maar het is voor het eerst dat een non-binair persoon zich zo dat thema echt zo naar voren zet. Overigens is de Ierse heks die van de week is doorgegaan naar de finale. Bambi, niet te verwarren met het hertje Bambi. Ook non-binair. Maar zij zingt er niet over, toch? Dat is geen niet haar thema, maar in de persconferenties en het hele verhaal eromheen komt dat dan wel weer naar voren. Ja. Toch is het niet helemaal nieuw, hè? Want in 1961 ging het ook al over, in ieder geval, LGBTQ. Laten we even luisteren naar Nous les Amoureux van Jean-Claude Pascal uit Luxemburg. Les amoureux, on voudrait nous séparer. On voudrait nous empêcher d'être heureux. Waarom was dit zo revolutionair in de jaren 60? Ja, je zei net nog even LHBTQ, maar die letters, daar deed niemand nog aan in die tijd. Ik denk, dat was nog niet bekend. Ik vind het wel een lekker melodietje trouwens. Ja, het is een heel lekker Frans chansonachtig liedje. Ja, ik ga nog één stapje terug. Dat Songfestival heeft eigenlijk als grondtoon de vrijheid. Straks luisterden we even naar dat allereerste Songfestivallied, De Vogels van Holland. En dat werd bijvoorbeeld gezongen door Jetty Pearl. Zij was Jetje van Radio Oranje. En dat Songfestival, zij was Joods, gevlucht naar Engeland, later weer teruggekeerd naar Nederland. En die Tweede Wereldoorlog en die vrijheid en die vrede die daarna kwam, dat was een van de motieven, of een belangrijk motief, om dat Songfestival te starten. Dus vrijheid als een soort motief, een leidmotief van dat Eurovisie Songfestival, dat speelt het op de dag van vandaag. En die vrijheid wordt langzaam maar zeker een beetje gepakt door die deelnemers. En dat doet deze Jean-Claude Pascal ook. Want hij zingt over homoseksualiteit, een geheime liefde waar niemand van mag weten, maar toch houden we van elkaar. En het was toen in 1961 bijzonder, omdat een aantal deelnemende landen, die had nog steeds hele strenge wetgeving rond homoseksualiteit. En dan was het verboden. Dus hij zong eigenlijk letterlijk over een verboden liefde. En rekte daarmee het hele thema een beetje op. Was ook echt bedoeld als protestlied? Nee, het was een zacht protestlied. Het was een soort van, ik weet waar het over gaat en jullie misschien wel. Het was niet echt een protestlied. Protest en het Songfestival is altijd ingewikkeld geweest. Ja. 25 jaar later pas, in 86, is het voor het eerst dat er een drag queen op het podium te zien is. En nog 11 jaar later, in 1997, treedt Paul Oscar op met Mien Histi Dans. Ja, mijn laatste dans. Oh, oké, dat is IJslands. Het is IJslands, ja, voor mijn laatste dans. Het is een beetje een beetje tragisch lied, want het gaat over, ik kan morgen wel dood zijn. Het zou misschien naar suïcide verwijzen. En dit is dan mijn laatste dans. Hè. Ja, de zware, maar wel de eerste queer act. Dat ja. Dan wel. Ja. Er zitten wel heel veel jaren tussen. Ja. Kijk, heb je daar een verklaring voor? Ja, dat Songfestival was eigenlijk ook wel een beetje een braaf festival op een bepaalde manier. Die jaren had je ook nog steeds een orkest. Het was een beetje een feestje van de omroep. Orkest Mak ook. Nu mag iedereen er naartoe, maar toen was het echt voor genodigden. En ze zaten vaak ook nog in gala-zaterkleding. Dus het was een heel net festival. Daar kwam een dirigent die trad aan. Dus het was op dat vlak een beetje conservatief. En in eigenlijk de nadagen van dat conservatisme, van dat behoudende Songfestival, was daar ineens een soort van coming-out van dit thema, veel grootser, niet meer verhuld. Want in 1975 was er nog een Belgische zangeres, Anne-Christine, die zong Gelukkig Zijn. En die zei later, ja, gelukkig zijn, dat ging over gelukkig zijn in een relatie met een vrouw. Zij was vrouw. En dan zie je ineens, komt dat thema naar voren en het valt op. Het wordt een lied in de club zien. Het wint niet, het haalt niet zoveel punten. En dan komt een jaar later, komt Dana International. Ja. Ja. Voor Israël. Met Diva. Diva, ja. En Dana International was een transvrouw, hè? Een transvrouw. Zij wint voor Israël. Heel bijzonder, want er was wel protest bij het conservatieve deel van Israël. Bij de Joodse rabbijnen die zeiden van, kan dit wel? Maar zij won glorieus voor Israël. En daarmee stond het thema echt op de kaart, want dat jaar waren ook de Gay Games in Nederland, in Amsterdam. En dit lied, dat werd een beetje de anthem, het volkslied van die Gay Games. Oh, maar is het Eurovisie Songfestival dan ook echt belangrijk geweest in de LHBTQ-emancipatie? Ik denk wel dat, zeker in de jaren na, vanaf 2000 of vanaf Dana International, dan zie je echt dat het naar buiten treedt. En daarvoor denk ik dat, althans dat kun je achteraf dan zo reconstrueren, heel veel homoseksuele mannen en vrouwen, vaak ook mannen in ieder geval, thuis stiekem zaten te genieten van dat songfestival, zonder dat het direct dat etiket had. Het was natuurlijk een beetje camp, het was anders, het was een soort tegenhanger, zou je kunnen zeggen, van het voetbal. Ja. Dus er werd een stilte van genoten. En in 2000, toen werd ineens dat, of vanaf 2000, het Songfestival opengegooid. Want in 2001 werd het echt een event waar iedereen naartoe kon. Ja, en toen stonden ineens allemaal homo's in de zaal feesten vieren. Dat was een soort voortzetting van de gay games. En is het ook een soort wisselwerking geworden? Dat betekent dat ook meer artiesten zich daar dan op gingen richten? Ja. Op dat nieuwe publiek? Ja, ik ben nog eens gaan kijken in de geschiedenis van het Songfestival. Van waren daar, was daarvoor, was dat thema homoseksualiteit een groot thema? Nee. Maar vanaf 2000 zie je dat het echt terugkomt. En dan wordt het ook nog eens omarmd door de organisatie. Want het thema diversiteit en inclusie klinkt ook steeds door in de thema's die dan jaarlijks gekozen worden door het Songfestival. Oh ja, door de organisatie. Door de organisatie, ja. Ik zit ook een beetje, en ik denk dat jij dat ook hebt, dat misschien wel de acts uit je jeugd, of zo, ja, weet ik veel, als je zo tussen je 10 en je 15 bent, dat die je bijblijven. En in dit thema moet ik dan meteen denken aan Conchita Wurst uit Oostenrijk met Rise Like a Phoenix. Today, from the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes. Ja, het was de drag queen met de baard. Ik denk dat iedereen daar nog wel voor ja, is. Sowieso een feest, ja. Want dat jaar wonnen de Common Linnets met Calm After the Storm. Die werden de tweede, sorry. Ja. Ja, maar het voelde als winst. Ja, want het was het beste liedje. Ja. Ja, althans, het was jaren terug dat Nederland het zo goed had gedaan. Ja, maar hoe past dit in die ontwikkeling? Nou, jij zou kunnen zeggen dat is weer een ander aspect van al die letters. Dat er dan ineens een man naar voren treedt als drag queen. En ze had ook nog eens een baard. En ze zong ook nog eens Rise Like a Phoenix. Dus laat al dat oordeel, laat dat maar achter je. Sta stevig. En ja, de zaal was laaiend enthousiast. En het won ook glorieus. Helaas werden wij toen tweede, maar daar was ik ook heel blij mee. Maar je hoort dus nu wel in wat jij ons nu vertelt, het enorme verschil tussen 1961 en nu. Ja. Zeker met Zwitserland, waar we dat een stukje van hebben gehoord. Waar ligt het einde? Want het is steeds stapje meer, stapje meer, stapje meer, stapje. Zijn we er eigenlijk nu? Bij die vrijheid. Ja. Bij het vieren van die vrijheid. Want op ik denk altijd, manier. Daar grijpt het op terug. Het Songfestival was na de Tweede Wereldoorlog, was het echt een feestje voor de vrijheid, voor de vrede. Ik heb geen idee. Het is wel zo dat een liedje kunt over van alles en nog wat zingen, maar het lied moet op zichzelf ook goed zijn. Er moet goed gezongen worden, het moet ergens voor staan. Je moet de boodschap kan het zijn dat wel dat juist, voelen. Kan het zijn dat dat juist belangrijker wordt, omdat we nu eigenlijk, wat jij zegt, omdat die boodschap nu is verteld, daar zitten we nu aan de limiet van de boodschap vertellen. En nu gaat het liedje eigenlijk wat meer meespelen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat zou kunnen. Misschien is het ook wel zo, want we vieren hier dan het feestje van de vrijheid. Maar het is tegelijkertijd zo dat in heel veel landen, werelddelen, thema gender en seksuele diversiteit op een negatieve manier wordt benaderd met strenge wetgeving. En vaak is het zo dat tegenover landen waar de wetgeving wordt opgerekt, terwijl een ander land staat waar de wetgeving veel strakker wordt. Ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is die uitstraling van het Eurovisie Songfestival. Ja. Daar zit, daar heeft het wat dat betreft van die uitstraling van die LHBTI, heeft het wel bereikt, hoor ik je eigenlijk min of meer vertellen. Veel verder dan dit qua uitstraling kun je niet gaan. Ik denk inderdaad wel dat we het redelijk bereikt hebben. En misschien wordt het ook wel eens tijd om ruimte te geven aan andere thema's en groepen en mensen. Het is natuurlijk niet het enige thema op deze wereld. Nee. Ja. Maakt Zwitserland goede kans? Je zei het is een van de favorieten. Ja, ze maken echt wel een goede kans. Ik ben wel onder de indruk van dat lied, los van het thema. Maar je gelooft wat die jongen zingt. Hij zingt dus, de code is gebroken tussen de 0 en de 1. Dus je denkt altijd 0 en eentjes, mannetje of vrouwtje. Maar er is iets tussen. En hij zit daartussen. Between the 0 and 1's, my kingdom will rise, zegt hij. Ja. Goed, je bent de hele avond bij ons. En zometeen natuurlijk ook als Joost Klein moet gaan optreden. En ook als Israël gaat optreden. Dan willen we natuurlijk horen hoe dat daar gaat. We gaan even naar Amsterdam ook. Waar we eerder al hoorden dat er opnieuw pro-Palestina demonstranten zich hebben verzameld in Amsterdam. Dit keer op het Spui. Hendrik Willem-Hofs is daarbij. Even geleden greep de ME in. Waarom deden ze dat? Ja, dat was een korte charge. Ze probeerden zeg maar de ruimte voor het Maagdenhuis, toch wel een historische plek als het gaat om demonstreren en bezetten, vrij te houden. Daarop liepen de demonstranten een stukje door en zijn nu begonnen aan een sit-in. Ze zijn allemaal op de grond gaan zitten. Het zijn er behoorlijk wat. Ik denk nog zeker wel ruim 1000 die hier staan. Of eigenlijk zitten, maar ze zwaaien met vlaggen. De politie die houdt zeg maar, het terrein voor het Maagdenhuis nog vrij. Er staat een linie ME opgesteld. Er staan bussen opgesteld. Zojuist is er ook 2 minuten stilte gehouden door de demonstranten voor de slachtoffers in Gaza. Ja, wat ze precies van plan zijn, ja, dat is de vraag. Het is een beetje een chaotische avond. Die begon met een vrij statisch protest bij het UvA aan het Roeterseiland. En uiteindelijk eindigde dat met een grote mars door de stad die uiteindelijk hier eindigde bij het Maagdenhuis, 50 meter daarvoor. Maar als ik jou zo hoor, dan is de sfeer redelijk gemoedelijk. Zit geen spanning op, of wel? Nee, kijk, er is natuurlijk altijd spanning wat een grote menigte gaat doen. En dat zie je ook wel aan de politie die ook op een gegeven moment niet wist welke kant ze op gingen en waar ze naartoe gingen. En zich dan op een gegeven moment ook weer moeten positioneren. Nu zit iedereen, een aantal mensen staan daar ook omheen. Het is echt een grote groep. Ja, en de vraag is of ze dit lang gaan volhouden. Ik weet wel dat ook vanuit achter de schermen, bijvoorbeeld docenten van de UvA, er geprobeerd wordt om druk uit te oefenen op de demonstranten, om te deescaleren, om het nu vanavond niet uit de hand te laten lopen zoals eerdere avonden. Daartoe wordt ook opgeroepen door mensen met een megafoon. Hou je rustig, gebruik geen geweld tegen de politie. We gaan zien of dat werkt. Ja, zeker. Houd in de gaten. Dankjewel, Hendrik Willem-Hofs vanuit Amsterdam. Het is 21:45 en dus bijna rust op de 3 voetbalvelden met de halve finales van de Conference League en de Europa League. Jeroen Guter. Ja, we hebben al 1 ruststand, want het was niet nodig om tijd bij te tellen in Bergamo. 1-0 daar de ruststand in een wedstrijd die wordt gedomineerd door Atalanta Bergamo. Eigenlijk moet de ploeg van Gasperini zichzelf afvragen waarom die voorsprong niet groter is. Want kansen zijn er voldoende geweest. Ook na die treffer van Loekman nog kansen voor onder meer de Ketelaar. Een knal gezien van Scamacca die rakelings naast vloog. Maar goed, 1-0. Als het zo blijft, dan is het genoeg voor Atalanta om de finale te halen van de Europa League. In die andere wedstrijd in de halve finale Europa League is het spel op de wagen. Want AS Roma heeft de score geopend met een belangrijke rol voor Danny Makkerli. Die een overtreding zag van Ta op Asmoen. Er werd gekeken bij een voorzet ook naar het duel tussen Lukaku en Hinkepi. Lukaku werd wel gehinderd, maar het ging echt om die overtreding op Asmoen. Makkerli, scherp, legde de bal op de stip. En ook scherp, vanaf de stip, Paredes. 1-0 Roma, dat dus dichterbij kruipt na die 2-0 zegen van Bayer Leverkusen vorige week. Dat wordt dus nog spannend in de tweede helft. Daar nog 1,5 minuut te spelen in de extra tijd. En bij die wedstrijd in Griekenland, ja, ik denk dat daar de boel wel beslist is. Na die 4-2 overwinning in Birmingham. En nu de 1-0 voorsprong door de treffer van El Kabi staat Olympiakos met 9 tenen in de eindstrijd van de Conference League. Goed, we praten met Tom Mikkers over het Songfestival, over de geschiedenis, over het nu. Dat volgen we dan natuurlijk ook, want vanavond treden er ook al finalisten op, Tom. Om het publiek te laten wennen aan hun sound. Moeten we nog even uitleggen waarom dat al finalisten zijn? Hoe dat is geregeld? Het is echt heel eigenlijk een beetje schandalig, maar het is omdat ze meer betalen. Het Songfestival is de enige wedstrijd waar je gewoon in de finale kunt inkopen. Ja, Frankrijk, Engeland Frankrijk, ook, toch? Italië, Duitsland hebben zich ingekocht, de Verenigd Koninkrijk en Spanje. Oké, hoeveel meer moet je betalen dan? Heb je enig geen idee? Maar het wordt altijd gezegd, ze betalen. Betalen veel meer en daarom sta je rechtstreeks in de finale. En iedereen accepteert dat gewoon? Maar ik bedoel, als je mij zou vragen, vind je dit eerlijk? Is het mijn eerlijke antwoord? Nee. Nee, dat is ook raar. En wat ze dus nu doen is dat deze landen toch opgelijnd hebben in de halve finales. Want het bleek ook dat ze een beetje het nadeel waren. Want als je direct in de finale verschijnt, heb je eigenlijk geen geschiedenis met dat liedje vanuit de halve finales. Ja. Dus ze zetten ze nu ook nog als een soort koekoeksjong in de halve finales. Nou, als organisatie zeggen, dan moet je nog meer betalen. Zo is het. Ja, daar ben ik dan weer wel. Dus nu al vinden wij eigenlijk Frankrijk, hoe heet ze, Slimane met Mon Amour vind ik nu al een slecht nummer. Ik heb het nog niet eens gehoord. Ik neem het wel een beetje terug. Het is het enige echte liefdesliedje dit jaar. Ja, maar ik zei het eigenlijk omdat ze betalen. Dat vind ik gewoon niet eerlijk. Dus dan denk ik, ja, dan moet je ook niet winnen. Maar... Je zegt wel liefdesliedje met echt een enorme glimlach, toch? Ja, omdat het echt... Ja, de man zingt je term alsof zijn leven ervan afhangt. gaat op een gegeven moment ook op grote afstand van de microfoon staan. En dan zingt hij nog steeds net zo hard. Dus dat denk je ook, nou, je moet een enorme stem hebben. Het sneu is wel een beetje dat hij dan in dat lied ook zingt... Maar hou je wel van mij, je luistert niet naar me. Oh. En dan denk ik, ja, als iemand zo van mij, ik hou van jou, zou zingen... dan zou ik meteen zeggen, ik ook van jou. Oh ja. Wel een beetje een afknapper dat je dan zo onzeker bent, toch? In dat lied, ja, het is een verhaal. Oh ja. Hij vertelt een verhaal. jij vertelt vanavond aan ons, en we gaan natuurlijk ook naar de actualiteit luisteren... naar Joost Klein straks om 11:30 en ook even naar Israël. Maar je vertelt ook over de geschiedenis van het Songfestival... en hoe er steeds meer taboes toch eigenlijk zijn geslecht... en het ook steeds extravaganter is geworden... van de mannen in smoking naar het feest dat het nu is... We moeten het misschien ook even over de kleding hebben. 1966 is een beetje de kledingontwikkeling begonnen... toen zong voor Noorwegen voor het eerst een vrouw in een shocking, maar waar, broekpak. Oh. Dat was toen shocking. Waarom was dat zo opvallend? Ave Cleveland heette ze, hè? Ja, moet ik het wel Noorse zeggen? Cleveland. Ze heeft later in 1986 nog een keer het Songfestival gepresenteerd. Het Songfestival had een hele strikte dresscode. Dames in een cocktailjurkje en de heren in een net zwart pak. Het was bovendien ook zwart-wit televisie. Dus het maakt ook niet zoveel uit welke kleuren je droeg. Nee, dat scheelt. Maar het was heel duidelijk. Het was ook heel duidelijk hoe de mannen eruit zagen, hoe de vrouwen eruit zagen. Er was een dirigent. De talen waren... Het was ook het Frans. Het was een dominante taal. Dat stond op de dag van vandaag. Is ook een deel van de puntentelling ook in het Frans. Dus het was echt een chique avond. Zo was het bedoeld. Ja. En dus heel keurig dat broekpak, moet ik bij zeggen. Dat kwam niet in beeld. Ik heb dat later nog eens... Wanneer kwam nou die verschuiving in die kleding? En toen moest ik ook echt... Ik las het ergens, ben ik gaan kijken. Maar je ziet vooral een soort half totaal shot van het bovendeel van het... Dus pak. Je benen zie je gewoon helemaal niet. Nee, dat kwam niet goed in beeld. Ja, ja. Wat was normaal eigenlijk kleding en aankleding... in die eerste jaren van het Eurovisie Songfestival? Je zei het wel een klein beetje, cocktailjurk. Ja, cocktailjurk. En het begint een beetje op een te beetje gala eigenlijk. Het was een galaavond in zwart-wit. Ja. Dat was een soort polygoonjournaal waar je naar zat te kijken. Althans, zo voelt het nu, denk ik. Ja. En dat begint een beetje te verschuiven als de kleuren-tv opkomt. In 1980? 1968, dan komt de kleuren-tv op. En dan begin je ook te zien dat mensen kleurige kleding kunnen dragen. Dan komt vanaf de jaren 70 mogen er meer mensen op het podium staan. Aanvankelijk nog alleen als achtergrondkoor, maar later ook als groep. En dan begint alles wat uit te dossen en wordt het wat uitbundiger. Nou ja, en dat komt dan wel in 1980 tot dan een soort... gaan we wat verder, ja. Climax, ja. Want dan, je kunt dan een cocktailjurk aandoen. Maar goed, Luxemburg, dat we willen een liedje zingen. Dat heet Papa Penguin. Ja, dan moet je daar dan ook visueel wel wat mee. Klinkt als een beetje een Frans kinderlied. Ja, het is geschreven door Ralph Siegel, die later voor Duitsland Andische Frieden schreef. Het is een beetje een kinderlied, ja. Ja, een beetje grappig, K3, maar dan uit Luxemburg. Maar wat gebeurde er visueel? Nou, ik zeg K2, want het was een tweeling. En er stond een pinguïn te dansen. De dames zelf waren in een soort ruimtepak, een beetje glimmend roze, paars en blauw. En vervolgens stond er een pinguïn bij. Vanavond zien we dus een vogel. Maar die vogel is dus schatplichtig aan die allereerste pinguïn op het Songfestival. En dat was Le Papa Pinguïn, Papa Pinguïn. Ja. En ook dat kan dan weer. Het begint langzaam maar zeker een beetje op te schuiven. Maken we een sprong, 14 jaar later, Oekraïne. Het nummer Wild Dances, gezongen door Ruslana. Ja, vertel. Nou ja, ik zeg altijd, de emancipatie is voltooid als Ruslana op het toneel verschijnt. En dan zitten we in 2004 namens Oekraïne. Want dan is de vrouw weer een krijger. Niet meer in een cocktailjurkje, maar ze staat er in een soort woest leren pak. Ze staat er stevig te dansen. Zelfs ik word een beetje bang van haar en denk, ik moet er niet tegenkomen in het donker, want dan geeft ze me een klap. Dat klinkt alsof je heel heldhaftig bent. Nou ja, je ziet dan eens dat de vrouw is dan heel masculien geworden. Je ziet die verwevenheid van de seks of het mannetje en het vrouwtje, dat is helemaal doorbroken. En dan staat gewoon een woeste krijger op dat podium. Ja, en dit heeft dan, kan ik me voorstellen, geleid tot een vorm van emancipatie binnen het Songfestival. Of valt dat wel mee? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, het Songfestival zou je eerder kunnen zeggen, het reflecteert ontwikkeling in de samenleving. Dus men kijkt er niet meer van op. Als dit had in 1956 de opening was geweest van het allereerste Songfestival, dan was ze denk ik acuut gedisqualificeerd. Maar reflecteert het de samenleving of loopt het soms ook een beetje voorop? Het loopt soms voorop en soms loopt het er ietsje achter. Wanneer loopt het te achter? Nou, ik denk zeker in de jaren 80. Ik weet dat ik toen de enige was die zo'n beetje naar het Songfestival keek. En het was echt heel suf om je daar nog mee bezig te houden. Hier in Nederland was het echt een soort, ja, dat was een soort muziek die een beetje in de oude tijd is blijven hangen. Het was een slagerfestival. En in wat voor fase zitten we nu? Is het nu een progressieve of een conservatieve fase? Ik loop nu voorop. Je ziet nu dat landen hun beste artiesten sturen. Wij sturen Joost Klein. We hebben eigenlijk sinds Anouk zijn we ook heel erg bezig met. We moeten een goede artiest sturen. Artiesten willen graag in de jaren 80 en 70. Op een gegeven moment wilde ook niemand meer. Want het was een veel te groot afbreukrisico. Dat als je laag eindigt op dat Songfestival, dat daarna niemand je ooit meer serieus nam. Dus we zitten nu wel weer een beetje voor in de stroom. Zullen we even naar 2018 gaan, pardon. Toen deed Cyprus mee met het nummer Fuego. Hey, I was looking for some high, high, highs, yeah. Till I got it as a year. You got me pelican, fly, fly, fly, yeah. Nou, over het zingen kun je nog wel wat zeggen hier. Ja, maar het ziet er beeldschoon uit. En hier Daar ging het om eigenlijk. Ja, de vrouw is hier weer helemaal terug als sekssymbool. Dus de heupen, ze wiegt met de heupen. En Leni Fourera. Ja, en ze opende overigens deze week het Malmö ook het Songfestival. Dus toen aan het begin van de eerste halve finale zagen we haar ook met dit lied. En dan, ja, het is een en al seks waar je naar zit te kijken. Sexy, moet ik dan zeggen. Dus het gaat dan van chique gala-kleding. Nou, heel ordinair. Via pingwings en drag queens. Dan, nou nee, die hadden we toen nog niet gehad, neem ik aan. Ik kreeg toen appjes ook van mensen die zeiden, ik vind dit wel heel ordinair. En degene die me toen appte, zij had er ook een punt. Ja, vind jij? Ja, vind ik. Ja. Even kijken hoor, wat hebben we nu nog wat we even moeten doen? Nou, misschien moeten we nog even vanavond. Spanje, ja. Misschien? Ja, die gaat nu aantreden, volgens mij. Dat is goed. Elk moment gaat Zora van Nebulosa. Ja, dat is een bijzonder lied, dat Zora. Want je kent wel misschien het woordje Zorro in het Spaans. De serie Zorro. De Zorro ken ik. Ja, die man Zorro, dat is eigenlijk een womanizer. Maar in het Spaans is het gewoon dat. De man met de cape. Ja, maar dat betekent ook womanizer. Oh, dus de man die iedereen kan, alle vrouwen kan versieren. Maar Zora betekent slet. Dus het opmerkelijke is dat het mannelijke woord ben je een held. En de vrouwelijke variant ben je lager dan laag. En deze vrouw, die probeert dat om te draaien in dat lied. Het is een duo, moet ik zeggen, maar de zangeres is een vrouw. Een Nebulosa heet het duo. Het is een wat oudere zangeres, gaat het zingen. Zullen we eens even live luisteren hoe dat klinkt, het begin van dat liedje? En dit is ook visueel interessant. Ja, het is visueel interessant. Nu valt het nog mee, want de heren die erbij staan, die staan nu nog in een zwart pak. Dus je zou denken, het is nog even de jaren 60, 70. Dus het glittert wel een beetje. Maar zo meteen, ik ga het alvast een beetje verraden, gaat dat pak uit. En dan zien we ze in hoge laarzen en in een soort onderbroek dansen. Op een vrouwelijke manier. Dus dan is ook een beetje. Ik vraag of ze sterven kunnen instarten. Daar ga ik even kijken. Ja. Ja, nou, ik vind trouwens de inzending erg lijken op onze tune. Vind ik. Ja, nu het zegt. Ja, dat heeft toch wel enige vorm van gelijkenis, moet ik eerlijk zeggen. Sterker nog, het is de tune. Tot zo na 10 uur. Ja, dan hebben we natuurlijk ook Joost Klein, want die moet om. 10:30. Nou, stipt. Half uurtje nog, dus tot zo. NPO Radio 1, podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord, Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik wens hem heel erg sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+. Speel bewust. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je?

Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We zijn in afwachting natuurlijk van Joost Klein op het Songfestival. Over een half uurtje dan treedt hij op en we bespreken het met Tom Mikkers. We volgen ook de halve finales in de Europa League en de Conference League. En walvissen die gebruiken een soort van alfabet om met elkaar te kunnen communiceren. En marinebioloog Hilmar Derksen legt zo meteen uit hoe dat zit. En we blikken natuurlijk vooruit op de clash tussen Noord en Zuid. Morgen Groningen tegen Roda om een plek in de Eredivisie. Maar laten we eerst even het belangrijkste sportnieuws doornemen. Jutta Leerdam gaat niet meer voor een ploeg schaatsen. Op social media schrijft ze dat ze alleen verder gaat en kiest voor een zogeheten individuele route. Vorige week waren er berichten dat Leerdam bij Team ICO zou tekenen. Volgens Leerdam was die overstap wel dichtbij. Maar die gaat dus niet door. Royal Antwerp heeft de Belgische bekerfinale verloren. Unio Sint-Gilles was met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Mark van Bommel en ook spits Vincent Janssen, die bij de collega's van de VRT reageerde op die nederlaag. Ja, ik denk dat ons plan gewoon duidelijk was. Andere tactiek dan de voorgaande wedstrijden. En ik denk dat je niet heel veel weggeeft. Niet meer dan dat hun deden. Alleen ja, een corner, een spelervatting, beslist de wedstrijd. En dan weet je nogmaals dat het bij Union heel moeilijk is om er doorheen te komen. En daar zijn we vandaag niet in geslaagd. Nee, vorig seizoen won Antwerpen nog wel de beker. En toen ook de landstitel en prolongatie van die titel. Dat zit er ook al niet meer in. In Duitsland hebben Dominique Janssen en Lynn Wilms wel de beker gewonnen met hun club VfL Wolfsburg. In de finale werd het 2-0 tegen Bayern München. Janssen zorgde met een rake kopbal voor een van de treffers. En de zesde etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door Pelayo Sanchez. De Spanjaard versloeg in een sprint de Fransman Julian Alaphilippe en Luc Plaip. En Sanchez won nog niet eerder een etappe in een grote ronde. En de roze trui van Tadej Pogacar kwam vandaag niet in gevaar. Hij blijft aan de leiding in het algemeen klassement. En Puk Pietersen heeft op het EK mountainbiken Roemenië een zilveren medaille gehaald op de korte cross. Ze moest buigen voor de regerend wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk. Zondag verdedigt Pietersen haar Europese titel op de lange cross. Worstelaars Tyrone en Marcel Sterkenburg hebben op het EK OKT in Istanbul geen ticket voor de Olympische Spelen weten te bemachtigen. De tweelingbroers stranden beide al vroegtijdig. En dit toernooi was ook de laatste kans om Parijs nog te halen. En Kai Sierhuis heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De clubtopscorer van Fortuna Sittard raakte geblesseerd in het duel met Go Ahead Eagles. Op Instagram schrijft hij nu dat hij opnieuw geopereerd moet worden. Het is de derde keer dat Sierhuis met een zware knieblessure aan de kant staat. Dit seizoen had Sierhuis een belangrijke rol in de opmars van de ploeg uit Limburg. De spits scoorde 12 keer. De tweede helft is begonnen bij een halve finale in de Conference League en twee halve finales in de Europa League. Jeroen Guter, al doelpunten gezien naar rust? Nou, vuurwerk moet ik zeggen in Bergamo. Daar stond het 1-0 bij rust. Vervolgens een enorme kans voor Olympique Marseille. Een paas van Klaus met een slap voetje. Daar verkeek eigenlijk de hele verdediging van Atalanta zich op. De doelman die stond helemaal uit positie. Musso. Eigenlijk een eenvoudige lop voor, Ndiaye. Kan niet anders zeggen, maar hij lopte de bal naast. En nu twee minuten later de 2-0 van Atalanta Bergamo. Dat daarmee echt een flink voorschot neemt op het bereiken van de finale. Een schitterende goal van linker wingback Ruggeri. Die de combinatie aangaat met Scamacca doorloopt. De bal terugkrijgt en met ja, eigenlijk niet eens zijn beste been, zijn rechterbeen. Nou, verwoestend hard in de bovenhoek schiet. Nog even kust de bal de lat. Het is een werkelijk fenomenale treffer voor de harde kern van Atalanta. Die nu uitzinnig van vreugde is. En ja, dat wordt waarschijnlijk de tweede finale voor Atalanta. Dat zich ook al heeft geplaatst voor de finale van de bekerfinale in Italië. Gaat spelen tegen Juventus. Maar dit heeft nog wel wat meer statuur. De eindstrijd van de Europa League. Hoekschop nu voor Atalanta. Levert dit nog iets op? Nee. Marseille kan uitverdedigen. Dan die andere wedstrijd die opeens spannend is geworden. Bayer Leverkusen tegen Roma. Daar is de stand dus kort voor rust 1-0 voor Roma geworden. Nadat in Italië Bayer Leverkusen met 2-0 had gewonnen. Leverkusen, de ploeg die 48 wedstrijden op rij ongeslagen is gebleven dit seizoen. Nu dus toch enigszins in de problemen zou je kunnen zeggen. Want ja, dit is juist wat je niet wil tegen een tegenstander als Roma. Dat nu toch wel enigszins bloed heeft geroken. In de Conference League weten we dus dat Fiorentina de eerste finalist is na het gelijkspel gisteren in Brugge. En eigenlijk weten we ook wel tegen wie Fiorentina gaat spelen. Dat is namelijk Olympiakos Piraeus. Dat staat met 1-0 voor. En het won die vorige wedstrijd in Engeland al met 4-2 van Aston Villa. De spanning zit dus vooral in Leverkusen. Toch eigenlijk de wedstrijd waarvan we dachten dat is wel zo'n beetje gespeeld. Maar dat kon nog wel eens heel spannend gaan worden in de tweede helft. Goed, dankjewel. Tot zometeen. Tom Mik is nog steeds in de studio. We werken langzaam toe richting het optreden van Israël. Natuurlijk kijken hoe het meisje van 18 jaar wordt ontvangen op het podium. En dan daarna natuurlijk Joost Klein. Even een bericht uit de app van Elise. Die zegt, wat dachten jullie van Sandy Shaw? Een puppet on a string. Zij trad op blote voeten. Ja, klopt. Zegt ze. Ja, dat klopt. En dat is ook heel echt eigen aan dat Songfestival. Ik had natuurlijk een paar voorbeelden van waarbij het dan een klein beetje afwijkt. En dit is ook zo'n klein verzet. Dat iemand zegt, ik doe mijn schoenen uit. En dat blijkt dan ineens heel erg op te vallen. Omdat de rest dan nog keurig in jurk en net pak staat te zingen. Ja. Maar goed, we hebben het net al gehad over die brave liedjes van Nederland en dergelijke. En Nederland was eigenlijk regelmatig braafste meisje, jongetje, bandje van de klas. In vergelijking tot Duitsland en Finland bijvoorbeeld. Om er even wat bijvoorbeeld wat te noemen. Ja toch, 79, Duitsland, Genghis Khan. Dit was de groep Genghis Khan en die zongen het liedje Genghis Khan. Is dat niet te verstaan dit? Nee, maar die waren ook helemaal verkleed. Dus dat was eigenlijk vooral wat je dan ziet. Het Songfestival begint langzamerhand. Sommigen zeggen het is een freakshow geworden. Oh. Maar hier begint het een beetje. Waarbij ik ook nog moet zeggen dat we zijn ook nog een klein beetje schatplichtig qua verkleedpartijen aan de dirigent bij Waterloo van ABBA. Want die kwam verkleed als Napoleon voor het orkest staan. Dus daar begon het al een klein beetje, de verkleedshow. Maar had dan iedere inzending zijn eigen dirigent voor het orkest? Ja, dat was vroeger zo. Dan nam je eigen dirigent. Maar we hebben jarenlang Harry van Hoofd en Rogier van Otterlo. En dan werd gezegd, en de conductor is Rogier van Otterlo. Want dat konden ze nooit zo goed uitspreken. Oh, wat grappig, want dat lijkt me best ingewikkeld voor zo'n orkest, dat je dan steeds met een andere dirigent moet spelen. Dat is een soort songfestival gecombineerd met maestro. Ja, dat was inderdaad het concept. Tot 1999. Oh, wat grappig. Maar ging het dan in dit geval, wat we net lieten horen, en wat jou betreft eigenlijk over de pakjes waar ze in zongen. Nou, daar begint het dan zo'n beetje. Dus je ziet dat dan begint excentriek te worden. Je moet opvallen, het moet anders zijn. En langzaam maar zeker beginnen landen daarin uit te pakken. Maar Nederland, wij zijn daar niet zo goed in. Wij zijn na de winst van Tichin, hoorde je bij, dat was 1975, met Dingen Dongen, waren wij altijd op zoek naar het perfecte songfestivalliedje. En dat had heel veel Hopsa Safaldera. En wij begonnen een beetje af te glijden ook in die jaren. Maar dat is eigenlijk Joost Klein wel een beetje een uitzondering, toch? Joost Klein is echt een novum voor Nederland. Dat wij met dit type lied komen, waarbij er echt een soort feest, een soort ontploffing van vrolijkheid op dat podium. Dat is nieuw. We hebben het een klein beetje geprobeerd in 2000 met Linda Wagenmakers met No Goodbyes. Dat was ook een soort mini-musical. Kwamen er dansers uit een jurk. Maar dat was ook een beetje een tragische avond. Ik gebruik het woord ontploffing, want die avond was de vuurwerkramp. Dus toen werd het Songfestival ook halverwege de avond onderbroken, omdat onze aandacht naar iets heel anders ging. De Duitsers, die hebben een wat rijkere traditie, dus in het beetje opporren van de tradities. 1998, ja. Guido Horn met het liedje Guido hat euch lieb. Ja. Ja. Wat was hier bijzonder, hè? Nou ja, allereerst, de man was een totale anti-held. Dus hij had lang haar, zag er een beetje smoezelig uit. En ging... Zeg jij omdat je kaal bent natuurlijk. Ik heb geen haar meer. Het is ook misschien wel eens pure jaloezie. Maar hij ging de zaal in en hij ging aan mensen zitten. Hij zat op een gegeven moment aan de haren van een mevrouw in het publiek. Achteraf bleek dat ook nog een hooggeplaatst iemand vanuit een van de delegaties te zijn. Maar hij ging tegen alle conventies in, ging hij die zaal in en had een beetje een raar lied. En de Duitsers vonden het prachtig. Zij kozen het lied. En het deed het ook nog best redelijk. Het eindigde bij de top 10. Ja. Goed, nou, je hebt net al verteld dat Europapa hier misschien wel het gevolg van is, hè, van onze inzending. Die opbouw daar naartoe. Want als we dan naar 2006 gaan in die opbouw, komen we bij Finland uit. En dan horen we Lordi met het nummer Hard Rock Hallelujah. En dan denk je, als je dit in die tijd voor het eerst zag, dacht je van, nou, die kan nooit wat worden. Ja, maar het waren verklede monsters. Het was een hardrockgroep. Ja. En het unieke hieraan is dat zij het hele songfestival verkleed waren. Dus niemand weet tot op de dag van vandaag wie er in die pakken zat. Dus het was niet alleen maar verkleed een soort kist op het eigenlijk. Podium. Ja. Maar ook zodra ze die hotelkamer uitgingen en bij het ontbijt, stel ik me dan voor en overal, zag je hen alleen maar in die pakken. Wauw. Dus dat was knap, toch? Ja, het is best knap dat je dat zo goed geheim weet te houden. En dan ook nog weet te winnen. Ja, maar ook vanwege die pakken. En ja, dat hele en het was ook in die jaren dat op een gegeven moment gezegd is, we moeten toch wel weer een vakjury in gaan voeren. Want op een gegeven moment werd het ook wel een soort kermis. Wie is het gekst? En wat valt het meeste op? Want met televoting, dat was inmiddels ook ingevoerd. Was het eerste jaar dat er getelefoond werd? Ja, dan zitten we in de jaren 90 zitten we. Oh, ja. Dan kan er getelefoond worden. En dan, of eind jaren 90, als ik het goed heb. Dan, daarvoor was altijd vakjury. Ja, juries vanuit landen, samengestelde juries. Dus, en dan werd er ook heel braaf ingebeld. Maar op een gegeven moment zie je met die televoting dat acts winnen. En dan zie je ook nog eens dat landen heel graag op een buurland gaan stemmen. Dus dan zie je eigenlijk twee vervormingen in dat puntentotaal. Dat probeert men dan te corrigeren door een vakjury. Dan naar vorig jaar. Dat is wel grappig, want elke keer als wij een fragment hebben, dan staat er meestal wat de eerste woorden zijn en de laatste woorden. En de eerste woorden van Finland, van het nummer Tja Tja Tja, daar staat onverstaanbare muziek. Ja, dit is Keria. We gaan hem vanavond ik bevestig ook zien. Die onverstaanbare muziek overigens. Ja, het is onverstaanbaar, het is Fins. Het is de Finse taal. Vond ik overigens als kind een van de leuke dingen van het Songfestival. Want daar hoorde ik de verschillende Europese talen pas voor het eerst. Was toen verplicht toch om in je eigen taal te zingen? Ja, het is inderdaad heel lang verplicht geweest. Ook dat is er eigenlijk nog pas sinds een jaar of 20 is die taalregel ook komen te vervallen. Ja, 25. Ik hoorde gisteren een verhaal dat de artiest die we net hoorden van Finland, dat die eventueel in het vogelpak van Joost Klein zou zitten. Ja, dat was de roddel, maar het blijkt bij de repetities was dat niet het geval. Dus er zit gewoon iemand in dat vogelpak, ik heb geen idee wie. En we zien gewoon een vogel uit Holland, zou Yeti Pearl zingen van Radio Oranje, de allereerste songfestival deelnemer. Ja, weet je wat ik wel zo heel leuk vind? Is dat in deze tijd, wanneer de wereld her en der in brand staat, dat wij het dan gewoon lekker kunnen hebben over wie er nou eigenlijk in het vogelpak van Joost Klein zit. Ja, en dat is ook misschien wel de bedoeling van dat Songfestival. Zeker nu, we gaan straks naar Israël kijken. Dan gaat het ook heel erg over, kan een land wel meedoen? Is het wel of niet, moeten we dat land niet boycotten? Enerzijds is dat Songfestival een wedstrijd tussen landen. Maar veel belangrijker, dan ga ik weer terug naar de reden waarom dat Songfestival ontstaan is, voor de vrede en de vrijheid. En dan heeft het ermee te maken dat we, wat Joost Klein straks ook gaat zingen, aan het eind van de dag allemaal gewoon mensen zijn. En dat blijven zien, dat we gewoon, ieder van onze mensen, het maakt niet uit welk land je komt, dat is misschien wel de pointe van het hele Songfestival. En daardoor gaan wij ons dan druk maken over dingen als, wie zit er in dat vogelpak? Ja. Zo is het. Het matchcenter. Ja, wie zit er eigenlijk in het matchcenter? Dat is Jeroen Guter. Jeroen, is er nog spannend niet in een eigenlijk vogelpak. Nee? Niet in een vogelpak. Nee. Dat is mijn volgende vraag. ik heb nog doelpunten gezien, bijvoorbeeld bij die spannende wedstrijden tussen Leverkusen en Roma. Nee, geen doelpunten, maar genoeg spannende momenten. Terwijl er nu een bal op de lat vliegt, geschoten door Olympique Marseille. Dat ook verwoede pogingen doet om terug te keren in de wedstrijd. Van grote afstand ploft die bal boven op de lat. Daar nog altijd 2-0 voor Atalanta, dat dus hard op weg is naar de finale van de Europa League. Roma jaagt op een tweede treffer en dan zou het naar die 2-0 in Rome verlenging gaan worden als het zo blijft. Maar het geeft veel ruimte weg. Zojuist ook een grote kans voor Bayer Leverkusen om op gelijke hoogte te komen. Kortom, ja, dat is wel een schitterende wedstrijd om nu naar te kijken. Het duel tussen Leverkusen en Roma. Nog altijd 1-0 in die halve finale van de Conference League tussen Olympiakos en Aston Villa. Dat nog 3 keer moet scoren voor een verlenging. Nou, dat zie ik niet meer gebeuren. Goed, Tom Mikkers. Zometeen dus Israël en Nederland. Terwijl er daar protesten zijn, zijn er ook protesten in Nederland. Nog heel even in Amsterdam, vanzelfsprekend, waar het al een paar dagen wat dat betreft onrustig is. Hendrik Willem Hofs, jij bent de hele avond al bij de pro-Palestina-betogers. Is het klaar of niet? Ja, dat protest is ja, eigenlijk wonder boven wonder opeens afgelopen. Het ging zo, er werd een sit-in gehouden voor het Maagdenhuis. Daarna was er nog 2 minuten stilte voor de slachtoffers in Gaza. En daarna werd met grote megafoons omgeroepen om naar huis te gaan, om geen confrontatie te zoeken met de politie. Ja, dat duurde even voordat die menigte allemaal weg was. Maar ik kijk nu naar een ja, heel normaal zaterdagavondplein in Amsterdam, waar nog wat mensen op het terras staan onder de terrasverwarmers, waar mensen nog wat drinken, politiebusjes die inrukken en richting huis gaan. En ja, zo is het toch zonder al te grote incidenten geëindigd, dit protest vanavond in Amsterdam. Ja, goed, dat is dan het goede nieuws van vanavond wat dat betreft. Dankjewel, Hendrik Willem Hofs vanuit Amsterdam. Zometeen dus Joost Klein over 10 minuten, Tom Mikkers. Maar eerst ook nog eventjes, nou ja, jij zei het is vooral een festival waar het een beetje vrolijk moet zijn. En het moet niet ingewikkeld worden. Geen politiek. Geen politieke boodschappen, geen religieuze boodschappen. Nee, nou, het wordt wel een beetje politiek, want Israël gaat zo meteen optreden. Ja. Er zijn veel protesten tegen. Heb je eigenlijk ooit iets vergelijkbaars gezien in de geschiedenis van het Songfestival? Er zijn wel een soort protesten geweest op het podium. In 1964 ging er ineens iemand aan het einde van het Songfestival, toen vond het plaats in Kopenhagen, het podium op. En die protesteerde tegen de dictator van Portugal op dat moment en tegen de dictator van Spanje, Franco. Mm-hmm. Maar die werd snel het podium weer afgehaald. Er zijn geen beelden meer van dat Songfestival beschikbaar. Dus hoe dat precies eruit zag, weten we niet meer. Er is wel eens ooit een soort striker het podium opgelopen bij het liedje van Spanje in 2010. En in 2018 bij de Engelse Souris was er ook ineens iemand met een protest. En dat was een protest tegen de BBC, tegen de media. Maar die werd ook van het podium snel weer gehaald. Dus. En het gaat nu over of landen mee moeten kunnen doen. Dat was natuurlijk bij Israël veel gedoe over. Is dat eigenlijk wel eerder gebeurd? Ja, Rusland doet natuurlijk ook niet mee, maar dat er landen geboycott werden? Nou, wel dat er een beetje een soort sentiment is tegen een land. Je hebt eigenlijk tot 1983 als Duitsland punten krijgt. Nu begint Israël. Ja, even luisteren hoe ze ontvangen wordt met name. Right around my symphony. Play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm losing my mind. Holding on in this mysterious ride. Dancing in the storm, I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane. Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and hours. Life is no game, but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm alone. filon kasher lirot tamid ata mashir lo orachat kati. Thank you so much. Maar Tom, de reactie van het publiek hoor je vooral aan het begin en aan het einde. Wat viel je ja, op? En dit geluid is denk ik ook wel een klein beetje gemanipuleerd. Waarom denk je dat? Nou, omdat bij de repetities was het zo, als je dan op sociale media hoorde wat mensen zelf hadden gefilmd, hoorde je ook wel heel veel geschreeuw. Dus ik denk dat het geluid van de zaal wel iets zachter is gezet. Vermoed wel? Ja. Dat zou applaus hebben bijgemixt. Bedoel je dat een beetje? Ik weet niet of dat het geval is, maar ik weet wel, ik denk wel dat ze een klein beetje wordt geholpen, dat ze niet al dat geschreeuw wat lelijk is heel erg gaan uitvergroten. Dat kan natuurlijk ook. Okay. Ja, ja. Zometeen Joost Klein op het podium in Malmö, maar het is ook bijna 22:30. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS-journaal. Ties van Kester. De pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam loopt langzaam ten einde. De organisatie heeft demonstranten opgeroepen te vertrekken van het Spui, waar een sit-in werd gehouden. Daar lijkt gehoor aan te zijn gegeven. Volgens de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA zijn meer dan 80.000 mensen gevlucht uit Rafah. Maandag viel het Israëlische leger het oosten van de stad aan. De VN maakt zich grote zorgen om de situatie. Het social media platform TikTok gaat voortaan duidelijk laten zien aan gebruikers of afbeeldingen en video's met AI zijn gemaakt. Met een watermerk kunnen gebruikers dan zien of iets echt is of dat het gemaakt is met kunstmatige intelligentie. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kijken of dranken die in de supermarkt als alcoholvrij verkocht worden dat ook echt zijn. In Nederland is alle drank tot 1,2% alcoholarm, maar in Frankrijk, Spanje en Italië wordt dat gezien als alcoholvrij. Omdat die wijnen en biertjes ook hier worden verkocht, kan dat weer zorgen voor verwarring. Langs de lijn en omsteken. Goed, dankjewel Ties. We gaan het zo hebben over, ja, natuurlijk, vanzelfsprekend Europapa. Die zo, Joost Klein komt, denk ik, over een minuutje of drie, denk ik, Tom? Rond half elf. Noorwegen, dus na Noorwegen hebben we Joost Klein. Nog even over Israël, want ik vond het nogal wat je zei, dat er misschien wat bijgemengd werd. Het kan ook zijn dat er een kentering was in het publiek, dat ze dachten van ja, we kunnen dat meisje van 18 ook niet aanrekenen. Wat er gebeurt, laten we er hard onder de riem steken. Dat hoop ik echt. Want ik vind het bovendien, toen ik net keek, dacht ik alleen maar, je zult daar maar staan met zoveel tegendruk. En de hele wereld kijkt naar je. Dat is altijd het geval bij het Songfestival. Maar iedereen vindt er wat van. En er is ook heel veel haat en lelijkheid richting deze zangeres. En dan sta je er toch maar. En dan sta je zo ontzettend goed te zingen. Dat is ik wel eigenlijk best wel goed. En het is een heel goed nummer. Er staat een prachtige dansgroep bij. Dus ja, ik gun dan zo iemand gewoon menselijkerwijs, los van alle politiek, denk ik. En je gaat er toch maar staan. Dan maar hoop je, wel je dan lef. Ook dat ze doorgaat? Alleen al ja, hierom? Ik hoop wel voor haar dat ze doorgaat. Want je hebt toch wel lef en moed en toch een soort van onverzettelijkheid nodig om dan toch gewoon zo te staan zingen en daarvoor voor je lied te gaan staan. Gaat ze door, denk je? Ik verwacht het wel. Ik denk dat er best wel, het is televoting vanavond en het volk denkt niet altijd hetzelfde als activisten doen. De vakjury die mag nog niet meepraten. Vanaf zaterdag krijgen we de vakjury erbij. Oké. Okay. Is het eigenlijk een voordeel voor Joost Klein dat we vanavond ook alleen maar telefoten? Dat is zeker een voordeel, want het type liedje wat Joost Klein laat zien, dat doet het altijd goed bij de telefoot. Ja. Vinden mensen fijn om naar te kijken. Het blijft ook hangen. Ja, hij gaat over 2 minuten zingen. Waar moeten we op letten als we zo meteen puur naar zijn geluid gaan luisteren? Nou, het is vooral ook het gevoel. Dus wat je voelt zodra dat hakken begint, dus dat dansen, dan komt hij ook nog met een soort oproep van dit moment is het enige wat telt. Dan voel je echt de boodschap die jij gaat overbrengen. Mm-hmm. Ik moet heel eerlijk bekennen, maar het decor was heel veel van gezegd, je gaat iets heel bijzonders zien. Dat valt, dat is denk ik niet zo. Joost Klein zorgt voor de hele act. Oké, okay, en kan hij nog op de een of andere manier verprutsen of heel erg goed doen? Of? Alles is te verprutsen, maar ik heb alle vertrouwen dat hij het goed gaat doen. Hup Holland, hup Nederland. Ik bedoel, ik zit hier gewoon nu als chauvinist. Ben je nou gespannen? Vanavond valt het eigenlijk wel mee. Okay. Misschien komt het wel door jullie. En ook wel, ik heb nu de show een paar keer gezien, dus dan weet je ook een beetje wat er gaat komen. Want ik ben dan ook altijd een beetje gespannen. Hoe gaat het eruit zien? Ja. Denk je dat hij eindigt met het eerbetoon aan zijn vader? Of dat hij dat weglaat? Of nee, daar eindigt het zeker mee. En het bijzondere is dat dat ook wordt ondertiteld. Dus dat betekent dat heel Europa in het Engels, maar dan wordt het toch bereikbaar voor een groot publiek, die boodschap meekrijgt van aan het einde van de dag zijn er geen grenzen en zijn we allemaal mensen. Dat, die boodschap die gaat zeker overgebracht worden. Is het belangrijk, die boodschap? Want je denkt ook ergens qua sfeer, denk je, oh, het was heel vrolijk en dat is het nu niet meer. Maar ja, ik vind het mooie van dit songfestival, zeker in die context dat ik net schetste van waar we het net over hadden van Israël, en iedereen heeft een mening daarover en je moet stelling nemen en tegenover elkaar staan. Ja. Als iemand met deze kernachtige bijna een soort preekje komt en zegt van hier, dit is de kern van de zaak en probeer dat in ogenschouw te nemen en te houden, dan is dat denk ik wel heel belangrijk. Hoor, Ed Sheeran. Ja, we gaan beginnen. En Duncan Lawrence, 2019. We gaan even terug, nu zien we Joost. Hij zwaait naar ons. Ja. Wij zwaaien terug. Bij een camper. Bij een camper. Geen idee wat dat vooral betekent. En het heeft een mooi begin. Ja? Het beeld aan het begin, daar zijn de visuals weer prachtig. Ja, maar daar hebben we op de radio dus helemaal niks aan. Als de live act begint. Als de live act begint, dan zien we een podium en dan zie je zijn gezicht. En daar staat hij dan op en dan begint het. En verder is de vogel erbij. En dan zijn er danseressen en is het druk en kunnen we gaan hakken. Nou, daar gaat hij. Dit is zijn moment. Want voor het eerst gaat hij zich aan Europa presenteren. Joost Klein gaat nu zingen in Malmö. Want ik toontra Europa, Europa, Europa. Welkom in Europa. Blijf ik tot ik toontra Europa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je eurootje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ben alles kwijt. Behalve de tijd, dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, wij zien dat ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, wij zien dat ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa. Hey! Europa, I cannot hear you. Europa. Ik ben in Duitsland, aber ik ben zo allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ik geef dat mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escort, ghost, hoef geen vis en chips, hoef geen bahel, ja, no, weet niet eens wat dat is. Zet de radio aan, ik worst voor mij met papa Oet. Ik zal niet stoppen tot ze zeggen, ja, ja, dat doet hij goed, hè. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa. Die voel je toch wel? From me to my parents. En die boodschap. In deze onrustige wereld. Ja. Hij is emotioneel op het podium, zag ik even. Ja. In de flits. En de zaal is blij. Die gaat uit zijn dak. Maar dat is toch de energie die in één keer die zaal in komt spuiten. Is toch niet normaal? Ja, en de zaal is blij. Dus dit is... Ik denk, als het de zaal een winnaar moest aanwijzen... dan zouden we winnen. Ja. Zeker zo als laatste, als afsluiting, dan denk je... ja, hier gaan we mee de nacht in. Is het dan ook bewust als afsluiter geprogrammeerd... dat de Zweden denken, nou, dit is een lekker einde? Ja en nee. Nee, het is een eerlijk proces waar je mag zingen. Er wordt altijd een soort geloot. Of je in de eerste of in de tweede helft zit. Of dat de producer kan zeggen... nou, we doen dit liedje toch een beetje daar of een beetje daar. Maar Joost zat in de tweede helft. En vervolgens hebben ze denk ik wel gezegd... oh, dit is wel een lekkere afsluiter voor het end. Maar dat is geen garantie op succes. Want de toppers in 2009 met Shine mochten ook afsluiten. En die konden daarna direct naar huis. Ja. Die konden mochten de deur dicht. Ja. Maar het publiek was ook echt aan het meezingen. Die kende de tekst. Ja. Zo niet een hele mooie tekst. Althans het deel dat je... kunt kennen, ook als je geen Nederlands spreekt. Okay. Ja. Goed, 5:30. Dat betekent dat we nog een klein kwartiertje hebben op de diverse velden. Gooi er weer eens wat energie in, Jeroen Grutter. Nog meer energie. Maar ik bedoel, er vallen relatief weinig doelpunten volgens mij in verhouding. Of valt het wel mee? Nou, als je het vergelijkt met vorige week wel. Maar er is wel een doelpunt gemaakt met grote gevolgen. En dan zeg je wel nog een kwartiertje te gaan. Maar het zou wel eens extra werk kunnen gaan worden in Leverkusen. Want het is daar 2-0 geworden voor AS Roma. Weer een penalty. Weer een hoofdrol voor Danny Makkely. Dit keer naar het scherm geroepen door Rob Dieprink, de videoscheidsrechter. Die had namelijk goed gezien dat de hands werd gemaakt door Adam Lozek. Het gebeurde heel verdekt na een hoekschop, maar toch. En dat werd uiteindelijk ontmaskerd. Makkely naar het scherm zag het en legde de bal op de stip. Wederom binnengeschoten door Paredes. Kortom, Leverkusen is er nog niet, ondanks die goede uitgangspositie. Sterker nog, Roma jaagt op een derde treffer. Dat zou het zijn, zeg, als Leverkusen wordt uitgeschakeld. De ploeg die nog ongeslagen was tot vanavond. Atalanta met Teun Koopmeiners, die zojuist op de vuisten van de keeper schoot. Nog altijd comfortabel op 2-0 voor tegen Marseille. Op weg naar de finale van de Europa League. En ook Olympiakos nog altijd met 1-0 voor. En dus zo goed als in de eindstrijd van de Conference League. Goed, zometeen meer in de slotfase van die wedstrijden. Meer ook over het Songfestival. Maar eerst iets heel ander opmerkelijks. Want Amerikaanse onderzoekers die hebben ontdekt dat potvissen in hun communicatie gebruik maken van woorden en lettergrepen. Nou, daarover gaan we praten, want er is genoeg over te bepraten met marinebioloog Hilmar Derksen. Hilmar, goed dat je er bent. Ja, fijn avond. Dan denk ik meteen, hoe zou dat klinken? Ik hoor de letters en lettergreep nog niet, dat moet je me even uitleggen zometeen. Maar we hebben het ook heel erg terug moeten schuiven in geluid. Want hoe hard klinkt dit als je hier live bij bent? Nou ja, deze potvissen die kunnen enorm hard geluid maken. Rond de 230 decibel. Dat 230 decibel. Bijna twee keer zo hard als dan een straaljager het geluid maakt wanneer die opstijgt. En wat je hoort, ik weet niet als ze mee zouden doen aan het Songfestival of ze ermee gaan winnen. Want het is wel een vorm van zingen, maar dat je nou denkt van hier word ik echt ontroerd voor. Ja, dat misschien niet, maar wat ze zeggen, ja, geen idee. Maar twee keer een straaljager, hoe produceert één vis dat? Nou ja, daar hebben ze speciale organen voor. Als wij onder water proberen te praten, dat is heel lastig. Dat komt door de overgang van lucht naar water. En deze dieren hebben je moet ademhalen en dat is onder water niet zo heel lekker. Dat wordt al heel ingewikkeld voor ons mensen. Deze dieren hebben daar speciale organen voor. En één daarvan is de spermaceti. Dat is een soort olieachtig gevulde blaas voor in de kop. Ik denk dat de meeste mensen een potvis zich wel voor de geest kunnen halen. Grote grijze walvis, een beetje een rechthoekige kop. Die zit vol met olie. Daarin produceren ze een geluid dat kaatst naar de achterkant van de schedel. Er zit een grote botachtige structuur, een soort schotel. Die kaatst dat weer terug en wordt het gebundeld. En dan komt er uit die walvis een loeihard geluid. Eigenlijk als een sonar van een onderzeeboot. Voor alle duidelijkheid, wij kunnen dat niet horen, hè? Ja, absoluut wel. Ik hoor net, wij kunnen dat heel goed horen. Sterker nog, het is zo luid als je daar als snorkelaar bij bent en deze walvis die bepaalt, nou, ik ga nu even dit geluid maken, dan barst je trommelvliezen en het schijnt zelfs dat je hart ervan kan stoppen. Maar hebben vissen eigenlijk oren? Vissen hebben gehoorbeentjes, niet oren zoals wij die hier aan de zijkant van het hoofd hebben zitten. Maar het idee is dat dit geluid zelfs de vissen zou kunnen verdoven. Oké. Jeetje. Zo, dus die worden niet alleen doof, maar die vallen gewoon neer. Ja, dan worden ze opgegeten. Maar ja, je moet je voorstellen, geluid zijn trillingen. Ja. Bij ons in de lucht, onder water, zijn die trillingen veel harder. Want water, dat kan niet samendrukken. Dus je voelt dat ook echt. Die duikers en snorkelaars die bij deze fantastische walvis in de buurt geweest zijn, die zeggen ook altijd, ja, ik voel dat in mijn hele lichaam. Bizar, maar hoe weten we dan nu dat lettergrepen zijn? Ja, nou, het ingewikkelde is dat deze dieren, ze hebben wereldwijd gekeken, ongeveer 160 verschillende patronen aan klikjes hebben. Dus dat kan. En daar hebben ze heel veel variaties op. En met AI. Je doet heel goed na trouwens. Ja, ik heb een beetje Duolingo potvis geprobeerd. Duolingo potvis. Potvis karaoke. Nee, ik ben nog niet vloeiend, maar... Vertaal even, ja. Nee, maar ze hebben dus AI gebruikt om die patronen daarin te onderzoeken. Dus dat hebben ze eigenlijk de computer even laten doen. Want in totaal hebben ze bijna 8000 geluidsfragmenten verzameld. Nou ja, ga die maar eens even in de avondjes allemaal doorkijken. Dan ben je echt heel lang bezig. Dus we gebruiken nu artificial intelligence, artificiële intelligentie, om dit voor ons op te lossen eigenlijk. Ja, en maar kan er dan een moment ontstaan, want je ziet nu patronen, maar je weet niet wat het betekent, neem ik aan. Nee, dat is echt heel lastig. En dit is, wetenschap is een wereld van kleine stapjes. En dit is een van de kleine stapjes die hopelijk uiteindelijk gaat leiden tot een grote ontdekking. We kunnen nu patronen zien. We zien dat er bepaalde klikjes achter elkaar zijn die iets kunnen betekenen. En ze herhalen het vaak. Maar ja, wat het betekent, dat weten we pas als we echt het gedrag heel erg goed gaan bestuderen. Maar zie je wel verschillen waar ter wereld ze verblijven of waar ze opgegroeid zijn of bijvoorbeeld zoiets? Er zijn dialecten. Zeker. Dus verschillende potvissen over de hele wereld. Ze leven vaak in groepen van 15 tot 20 individuen. Van jong tot oud. En op verschillende plaatsen over de hele wereld hebben ze eigenlijk een beetje hun eigen dialect. Je moet je voorstellen, er zijn tot nu toe zo'n 160 van dit soort patronen herkend over de hele wereld. En die onderzoekers waar ze nu onderzoek hebben gedaan, dat is de oostelijke kant van de Caribische Zee. Die groep walvissen heeft er ongeveer 20. Van die 160. Dus andere groepen walvissen over de wereld hebben dan weer andere versies of andere patroontjes. En weten we of die verschillende groepen elkaar zouden kunnen begrijpen? Of is dat ook nog gissen? Nou ja, dat is een beetje giswerk. Maar ik zelf denk dat ze aardig goed zijn in elkaar kunnen begrijpen. Wauw. Is het nou echt revolutionair? Of weten we bijvoorbeeld ook van andere dieren, of misschien wel landdieren, dat die ook door geluid met elkaar kunnen communiceren? En is dit daar gewoon een variant op? Nou, communiceren in de dierenwereld is ontzettend belangrijk. En daarvan weten we eigenlijk al wel dat bijna alle dieren wel aan communicatie doen. Maar de mate waarin, ja, dat is bij walvissen wel heel hoog. Ik bedoel, ze zijn reet intelligent. En wat je ziet is bijvoorbeeld, simpele dieren kunnen wel direct reageren op een roofvogel die overkomt vliegen. Dan maken ze geluidjes dat iedereen weet, nou, er is iets aan de hand. Maar wat bijvoorbeeld mensen heel bijzonder maakt, is dat wij kunnen nadenken en met elkaar kunnen praten over iets wat niet direct hier is. We kunnen het hebben over abstracte gedachten en iets, ja, gewoon wat we zelf nog moeten bedenken. Mm. En het lijkt erop dat vissen die misschien wel met elkaar praten. Bijvoorbeeld, ja. Die niet hier in de studio zijn. Ja, maar dat doen zij dus misschien nu ook wel over ons. Who knows? Dat zou dus heel goed kunnen. Maar je zou het niet ook gewoon het zingen kunnen zijn, zoals we dat kennen van vogels bijvoorbeeld? Ja, nou ja, en dit is... En zingen is een variant, denk ik, van communicatie. Het is een andere manier waar je misschien iets meer emotie in kunt verwerken. Bultruggen, dat is een andere groep van walvissen. Die staan er echt onbekend dat ze fantastisch kunnen zingen. Hele mooie melodieën, bijna mystiek is dat. Mm-hmm. En zo heeft elke diergroep een beetje zijn eigen manier van communiceren. Ja. Ja, het lijkt mij het begin van heel veel wat nog ontdekt kan worden hierover. Absoluut. Heb jij dat ook? Nou ja, ik word hier heel blij van. En ik hoop alleen maar dat er meer onderzoek gedaan gaat worden. De vraag is of we ooit echt met deze dieren kunnen gaan praten. Daar durf ik echt niks over te zeggen. Zijn jullie daarover aan het fantaseren? Dat je dan die geluiden... Daarom ben je zo aan het oefenen met dat nadoen. Precies. Oh. Ja, ik hoop op een gegeven moment zelf mijn kop onder water te kunnen steken en gewoon een goed verhaal met ze te kunnen. Maar zou dat echt denkbaar zijn? Ik denk dat op een gegeven moment, als wij echt met wetenschappers, wiskundigen, taalkundigen en biologen met z'n allen bij elkaar gaan zitten en echt de moeite gaan doen om dit te ontrafelen, dat het misschien nog wel eens zou kunnen lukken. Maar blijft de vraag of we moeten willen. Dat is ook zo. En je weet niet hoe intelligent ze echt zijn, toch? Dat is inderdaad ook heel erg de vraag. Kan zijn dat het ophoudt bij een paar woordjes. Water, duiken, punt. Je weet het niet. Ja. Maar misschien dat ze heel veel kennis hebben over de diepzee die wij nog kunnen, waar heel veel van kunnen leren. Ja. Fascinerend. Sprekende en pratende potvissen, die zwemmen door de oceaan. Fijn dat je wat wilde vertellen over deze ontdekking. Marinebioloog Hilmar Dersen. Goed, gaan we weer even in het matchcenter kijken. Ja, ik vroeg me af waar de goals bleven. Nou, volgens mij heb je ze, Jeroen. Ja, de goals die vallen nu. En een heel belangrijke in Leverkusen na een hoekschop. Een enorme flater van doelman Svilar. Ik weet niet precies wat daar gebeurde, maar hij tast in ieder geval mis. En via een speler rolt die bal dan over de doellijn. Spelers van Roma protesteren. Danny Makkerli is natuurlijk een... De scheidsrechter die het allemaal rustig afhandelt. Wacht op zijn assistenten, zijn videoscheidsrechters. Als er iets is gebeurd, dan kan hij altijd nog ingrijpen. Maar voorlopig heeft Leverkusen gescoord en is het leed geleden. Want bij 2-0 zou het verlengen worden. Maar nu staat er dus 2-1 in de 83ste minuut. Ook gescoord trouwens bij Olympiakos. Weer El Kabi. Terwijl nu eindelijk de herhaling daar is. Ja, dan is de vraag, wordt er geduwd? Waardoor Svilar uit positie is. Er is een duel, maar ik kan me niet voorstellen dat deze treffer wordt geannuleerd door Makkeli. Laten we er voorlopig van uitgaan dat Leverkusen de stand op 1-2 heeft gebracht. Door een eigen treffer van de doelman van AS Roma. Het lijkt me voor Leverkusen, Jeroen, ergens ook wel een beetje gek. Want misschien willen ze wel heel graag die ongeslagen reeks voortzetten. Moet je aanvallen, terwijl je ondertussen ook gewoon die 2-1 moet verdedigen eigenlijk, die nederlaag. Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk gaat het gewoon om het bereiken van de finale. En dan is zo'n ongeslagen status is leuk. Maar dat is dan niet meer dan dat, nee. 2-1, daar zullen ze op dit moment heel blij mee zijn. Doelpunt is goedgekeurd, dus 2-1 staat het. Goed, Tom Mikker zit nog altijd gefascineerd te kijken naar het scherm waar zometeen bekend wordt gemaakt wie er naar de finale gaat. Wat gebeurt er nu? Nou, we hebben nu eigenlijk het grote wachten breekt aan. Er kan gestemd worden. En we kijken nu naar een amazing, het grootste amazing event van het Songfestival. De teksten van de liedjes zijn in beeld die nu gezongen worden. We zien nu de Turkse winnares uit 2003. Every way that I can. En de bedoeling is dat wij hier ook meezingen, want de tekst komt in beeld. Nou, ga je gang. Nou, het is geen muziek. Klaar over. Nog even kort, wie ga jij stemmen eigenlijk? Ja, mijn stem is toch even naar Israël gegaan. Ik vind dat persoonlijk ook een soort stem in deze onrustige tijd. Dat ik denk, dat meisje dat staat, dat gaat niet alleen om het land. Het gaat om de mens die daar staat. En ze ging er toch maar staan, terwijl misschien wel zoveel mensen in de wereld tegen deelname zijn van haar. Ja, ja. Goed, ik stem voor Dua Lipa trouwens. Cause every romance shakes and it. Charlie Parus en Dance the Night. Goed, gaan we weer even kijken, want we naderen het einde van de duels. Dan ben ik het even kwijt. Was er nou ergens nog verlenging mogelijk? Nee, ik geloof niet, hè? Ja, als Roma scoort, ja, ja. Oh, wordt ja. het verlengen. Maar dat, ja, goed, daar wordt nog gevoetbald. Vuurwerk momenteel boven het stadion in Bergamo. Want Atalanta gaat zich plaatsen en het wordt zelfs 3-0 hier. Het feest is compleet. Tweede treffer van Lukman. Met heel veel stijl, met heel veel flair gaat Atalanta naar de finale in Dublin. Martin de Roon is de eerste die Lukman om de hals vliegt. De aanvoerder van Atalanta. Ook Hans Hatenboer inmiddels in het veld. En natuurlijk Teun Koopmeijer is onderdeel van de feestvreugde. Een geweldig succes voor deze club uit het noorden van Italië. Die voor de eerste keer naar een Europese finale gaat. 3-0 dus bij Atalanta tegen Olympique Marseille. Het staat nog altijd 1-2 bij Bayer Leverkusen tegen AS Roma. Waar de gemoederen voortdurend zeer verhit zijn. Danny Makkely heeft een zware avond. En de andere finalist van de Conference League dus inmiddels bekend. Dat is Olympiakos Piraeus bij die stand van 2-0. Dus is het nog even concentreren op de eindfase van Leverkusen-Roma. Extra tijd, 7 minuten. Vandaag dus nog de krakers in Europa. Maar morgen dan hebben we gewoon weer een voetbalkraker in Nederland. En dat is echt een kraker met recht. In de keukenkampioendivisie tussen Groningen en Roda JC. Want door de inmiddels in Nederland toch wereldberoemde en ook net iets te overenthousiaste speaker van Roda dachten de Limburgers afgelopen vrijdag dat ze er al waren. Terug in de eredivisie, maar Groningen scoorde laat bij Telstar en dat ging dus niet door. En morgen is er dus een direct duel tussen Groningen en Roda voor die plek in de eredivisie. En Roda heeft aan een gelijkspel in de Euroborg genoeg om dan echt te promoveren. Sami Ouaiza, kind van de club, zat vrijdagavond al even op de schouders, maar is vandaag weer de nuchterheid zelf. Ja, dit was niet eens balen, want we hadden gewoon onze plicht gedaan. We hadden gewoon een zakelijke 2-0 overwinning geboekt. En het was mooi meegenomen als Groningen had verloren in Telstar, maar dat was niet zo. En ja, we hadden daarna gewoon gelijk de focus op morgen, dus Groningen uit. Ja, wat heeft de coach dan gezegd in zo'n kleedkamer? Hoe doe je dat? Want het is echt een koude douche, dat moet je even verwerken. Ja, dat was niet zo erg bij ons. Ik denk dat de trainer daar ook sowieso heel goed mee is. Want ik denk dat hij gewoon heel snel zei van we hebben hier gewoon een goede overwinning geboekt. En het was meegenomen als Groningen had gewonnen. Als Groningen had verloren, maar dat was niet zo gebeurd. En ik denk dat je toen gelijk die wedstrijd moest analyseren en gewoon weer door moest gaan naar morgen. Ja, nu kan je het afmaken. Alweer? Nu kan je het afmaken. Nu kan je het afmaken. Je hebt nog steeds eigen hand. En zij moeten winnen, wij niet. En ik denk dat wij gewoon al heel het jaar hebben laten bewezen dat we een heel goed elftal hebben. En ik denk dat we morgen daar ook klaar voor zijn. Al heel lang ongeslagen, sinds februari geloof ik al. Ja, 13 wedstrijden. Dus het zelfvertrouwen is hoog? Ja, zelfvertrouwen is heel hoog. Ja, waar komt dat vandaan, dat zelfvertrouwen? Ja, dat helpt altijd mee als je natuurlijk wedstrijden wint. Als je bovenaan staat, dan krijg je sowieso altijd al zelfvertrouwen. Ik denk als teamgevoel ook goed is, dan dat werkt allemaal mee. Ja. Dan moet je 3,5-4 uur in de bus naar Groningen. Hoe leven jullie op dit moment toe naar die wedstrijd? Gewoon zoals elke wedstrijd. Maar ja, je weet nou wel dat er veel op het spel staat. Dit is niet zomaar elke wedstrijd. Ja, dit is niet zomaar een wedstrijd. Zo moet je het zien. Maar het is wel leven naar een wedstrijd toe zoals je normaal doet. Je moet niet opeens andere dingen gaan doen. Dat probeer ik eigenlijk mee te zeggen. En het is wel een finale wedstrijd, dat zeker. Ja, dat zei Sami Ouaiza tegen onze verslaggever Ajot Kloosterboer. Ja, zometeen de uitslag natuurlijk van de halve finale. Zo gauw dat begint gaan we daar naartoe. Eerst nog even blijven bij Groningen, want daar is de druk hoog. Met trainer Dick Lukien. Die geniet van die spanning is te horen bij RTV Noord. Het is een prachtige week, daar moeten wij van genieten. Daar heb ik ook onze spelers voor gehouden. We hebben keihard geknokt om hier te komen. Ja, dat moet leiden tot een kwaliteitsexplosie morgen. En in de voorbereiding daaraan voorafgaande, moet je genieten wat er allemaal op je pad komt. Waarom denk jij dat het morgen gaat lukken voor jullie? Omdat ik denk dat wij gewoon heel veel kwaliteit hebben. En dan gaat het er dus om dat je die kwaliteit ook tot uitvoer brengt. Want ik vind ook dat Roda kwaliteit heeft. Het zijn twee goede ploegen tegenover elkaar die eigenlijk al het hele seizoen stabiel en goed presteren. Dan gaat het erom dat wie kan dat morgen het beste. En dan heb je altijd ook met die tegenstander te maken. Dus hoe wordt er verdedigd door beide ploegen? Maar ook hoe goed ben je aan de bal met name? Kunnen de verschilmakers ook hun stempel drukken aan beide kanten? Ik denk dat dat doorslaggevend gaat zijn. Nou heb jij eerder toen je in dienst was van Groningen als assistent, natuurlijk die bekerfinale meegemaakt. Ook een wedstrijd waar de hele provincie lang naartoe leefde. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor deze wedstrijd. Kan je het verschil in aanloop, spanning, et cetera, misschien tussen deze twee wedstrijden benoemen? Nou ja, ik sprak gisteren iemand die zei van, het is erger dan, mijn zenuwen zijn erger dan in aanloop naar de bekerfinale, omdat we het gevoel hebben dat we hier meer te verliezen hebben. Ja, ik heb voor beide had ik een, hartstikke goed gevoel. Dat had ik voor die bekerfinale, heb ik nu ook. Dat wij hier staan, daar hebben we met z'n allen keihard voor gewerkt. En dan gaat het erom dat je focus houdt op datgene wat je moet doen, goed voetballen. En doen wij dat, ja, dan denk ik dat het een hartstikke mooie wedstrijd kan worden. Dus ja, bij mij zijn er wel kriebels, maar wel op een goede manier. Ja, dan denk je misschien nog even terug. Er zijn die kriebels van destijds, dat je denkt, oh, toen voelde ik me goed, nu ook. Ja, het geeft geen enkele garantie hoor. Want ik heb ook wedstrijden gespeeld waarin ik ook andere goede kriebels had. En ook wel eens verloor. Ja, dat moet je dus nu niet zeggen. Waarom niet? Dingen zijn zoals ze zijn. Maar het gaat mij erom dat wij om moeten gaan met wat we in de hand hebben. En ons niet moeten laten afleiden. Nou, en dan gaat het erom dat je je prestatie levert. En nou, wat ik zeg, dat hebben we al een hele tijd heel goed gedaan. En dat, laten we dat nog even volhouden. Nou, nog even over die supporters die er vandaag waren. Hoe heb je dat ervaren? Ja, geweldig. Maar dat voel ik al het hele seizoen. De betrokkenheid en de steun van die mensen, die is geweldig. En dat is eigenlijk alleen maar toegenomen, vind ik. De ploeg en de supporters zijn naar elkaar toegegroeid. Ja, geweldig om te zien. Ja. Kippenvel. Ja, mooi. Dik Lukien. Dan gaan we naar de spanning in Leverkusen. Want gaat Bayern het redden tegen Roma, Jeroen? Daar ziet het wel naar uit. Nog 1 minuut in de extra tijd. Leverkusen heeft de bal. Leverkusen valt aan. En dan zie je dan de 2-2. Ja! Weer doet Bayer Leverkusen het in de dying seconds. Terugkomen in de wedstrijd zoals dat dit seizoen al zo vaak is gebeurd. Het is een doelpunt van invaller Josip Stanisic. En zo plaatst Bayer Leverkusen zich voor de finale van de Europa League. Die wordt gespeeld in Dublin tegen Atalanta dus. Frimpong tegen De Roon. Tegen Koopmeiners en tegen Hateboer. Dat wordt de matchup. En de ongeslagen status, want daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, die blijft intact. 49ste wedstrijd op rij. Knap dat Leverkusen zich niet ging ingraven, maar gewoon bleef aanvallen om het onheil niet over zichzelf af te roepen. En dat leidt dan uiteindelijk tot die bevrijdende 2-2. Josip Stanisic is de maker van de treffer. En zo weten we hoe de finales eruit gaan zien. We hebben dus al de Champions League finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. We weten nu de Europa League finale tussen Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen. En de Conference League finale gaat tussen Fiorentina en Olympiakos Piraeus. Goed, dankjewel. We hebben nog 2,5 minuut voor de uitslag. Met betrekking tot de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar zoals dat bij dit soort evenementen gaat, bouwen ze de spanningen goed op, Tom Wickers. Ik denk dat we voor het einde van deze uitzending gaan we het niet halen, denk ik. Nee, we gaan het niet halen. Wie de uitslag wil weten, doet het op een andere manier, denk ik. Nou, zometeen met het oog op morgen wordt er wat nieuwe aandacht besteed aan het Songfestival. We hebben net heel veel nostalgie alweer voorbij zien komen. ABBA, natuurlijk. Ja, zagen we voorbij komen. Oude winnaars, maar het ging ook over liedjes en artiesten die nooit op het Songfestival zijn verschenen. Zoals? Elton John werd bijvoorbeeld even genoemd. Die zag ik voorbij komen. Oh. Dus, je zei ook, voor Joost Klein wordt het niet de spannendste avond. Normaal gesproken gaat hij het wel redden. Moet hij dan eigenlijk zaterdag een 1-op-1 kopie van die act uitvoeren? Of kan hij nog ergens een beetje wat aanpassen? Nee, de act die er nu is, die zal zaterdag weer worden uitgevoerd. Er zal vanavond na het Songfestival is altijd een persconferentie. Die is op YouTube online, kun je dan nog bekijken. Dus de winnaars die door zijn, die kunnen daar dan nog even vragen beantwoorden van het journaalje dat zich verzameld heeft. Kijk. En dan morgen beginnen weer repetities. Dus dan morgenmiddag is er weer, kan de man weer aantreden. En s'avonds ook weer. Maar als hij iets ziet waarvan hij denkt, nou, het was goed. We weten nog niet of hij door is, maar stel hij is door. Dan zegt hij, ik ben door. Kan hij dan ergens nog iets aanpassen in zijn act? Of denken, hier moet ik me verbeteren? Een klein beetje aanpassen kan. Maar je kunt in dat beeldvoering en alles, dat is geoliede machine. Want stel je voor dat elk land na vanavond zegt dat Doris, ja, we gaan het toch wel iets anders doen. Mm. Dan worden ze daar denk ik in Zweden bij de regie helemaal gek. Ja, die hebben dan een burn-out. Ja. Overigens, waar zit de presentatrice die begon te zingen? Heb je enig idee? We hebben niet zo lang meer om, maar wanneer ja, dat ooit begonnen is dat de presentator of presentatrice dat is begon te zingen? Dat is vaker gebeurd. En zij heeft het ook eerder gedaan bij een opening. Dus zij gaat nu een lied zingen. Ze is een lied aan het zingen waarom Zweden eigenlijk altijd wint. Ze zegt, ja, we zijn eigenlijk heel goed. Sorry Europa dat wij steeds weer winnen. Maar wij houden zoveel van Eurovisie dat we, ja, wij kunnen niet anders dan heel erg ons best doen op deze avond. Ja. Goed, dankjewel. Jij gaat nu hier in de coulissen, ga je natuurlijk zenuwachtig toekijken. Even kijken. Ja, ja, ja, ja, dan blijven we allemaal wel even kijken. En de ontknoping zometeen ongetwijfeld in Met het oog op morgen. Dat vanavond wordt gepresenteerd door... Door Lucella Carasso. Morgen hebben wij ook een spannende avond. Dan met de ontknoping van de KKD met Groningen Roda. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio.